أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د موسی علیہ السلام او د فرعون تذکرہ وا نو فرعون په موسی علیہ السلام دغه په ملګرو به تهاشا ظلم کړو دومره ظلم کړو چې دغه مثال نه وو موسی علیہ الصلات والسلام قوم ته وی استعینوا بالله واصبروا دا قاعده شو دیتا زخم پټای و مدد وغواړی په الله او صبر وکای بلاین تصبیرو او تتقو سوره آل عمران کې تیر شو صبر او تقوا یو طریقه ده زمکه د الله دا چاته خوخی وراثت کې ورکای عاقبت محموده د متقین دی متقی د کفر شرک نه د معصیو نه ځان بچ کای مفعول به محذوف تا داد ابن عباس تفسیر دے شاہ عبد القادر سے موجہ القران کی وائی یہ کلام نقل فرمایا مسلمانوں کے سنانے کو یہ صورت مکی ہے اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم تھے پھر بشارت پہنچی پردے میں دا صورت مکی دے نو داہم بشارت پردہ کے ملاو شو عاقبت محموده د متقیانو ده او تاسو با استعینوا بالله واصبرون کار اخلای نن درس کې داوه نه کوي چې ما آل د فرعون په قحط او په لوګو اونیو دا سی وای چې لوی قحط پر اغلیو نو مکی قریشو باندې هم لوی قحط راغلیو دا سی قحط راغلی او چیو با او دسمات تکین از بل بسین کو مناسب دغه سیوا د سرداری انبیاء چی اونمان اللہ مناسب دغه سیوا یو با او دسمات تکین از بل بسین کو چی دی با پاسید نو اغب رامن دکلا دیس پی غنده دا بای او سطل زما خیال سرا دا بهترین سبق شو ما اونیول آل د فرعون بسنین پا قهد بانی او پا لوگا بانی دا مانا ابن عباس سیب کرده هر تفسیر تینا نقل کئی دارنگی نقسی من سمراتی کمید میو مراد پا دی سرا قهد تی لوگا دا باغونو کی وسن که دا دا مصر کم علاقه دا مفسرین وای چې په سالمه دنیا په نهو برخو کې لسو برخو کې نه برخې یعنی دغه ملک دی او دغه نهر چې دی هغې ته نهر د برکات وایي الله پاک کې دومره برکاتونه یخوي الله پاک په هغې باندې راوستله چې د دومره جلیل القدر پیغمبر یې ونه منله لعلهم یذکرون شاهدي پند واخلي دیتا ابتلا بالنعم والنقم وی کلا جدو تراغلا حسنا بلائی خوبی ملاو شوا ندو ویلنا هذه دا منگ دا دی مستحق ویو اسم دا سی وی منگ دا دی مستحق وی منگ شپار اسم پاس کرے دے بابا دا سی ندا دا هر سا دا اللہ دی اغی تبا چه خوشحالی را اغلا وی لنا هازیهی منگ ده دی مستحقیو شکر ادا کول منز که پاتی شو وی منگ مستحقیو کلا چه دو تارالا سیا بداوی تکلیف قهد لگا پریشانی نو یطیرو بی موسا بدفالی بین اولا پا بارد موسا علیه السلام او دا غمل گرو وی دا سپیره دی د دا قوم سپیره دی نن سبا هم دا شانت لده وادرې دو چې څوک د دین کار کوي هغه ته منسوب کوي دا چل دے دا چل دے کور سی گے دوتا سیا نوبت فالینی سی په بار د موسی او دا عمل کرو علا خبردار شای د دو طائر الله څخه دے طائر مدارک خمانا کردہ یعنی سبب د خیر و شر الله سره دے سبب و خیرهم و شرهم سبب د خیر و شر الله سره دے نور هیچ چاس خنه دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه تراغه نو منافقین و یهود سوې و دې چې راغله دې د سپیره دې انسان چې خراب شي داغه د خلینا بکواس کیږي نن هم داسې واقعې پیښه شي نو دا علما داسې دي علما داسې نه دي ته داسې استاپلار داسې و د دوست پیروالي الله څخه دې مدارک د دې معنا کړه فی حکمه و مشیته دالنا حکم مشیت باندې دا سہالات راضی دا ابتلاء بن نعم والنقم لیکن اکثر لدونا نپویگی سپیروالے دو کفر و دو دی شرک و دو دی نافرمانی وا وایدو حرواری چتمنگ تر آوڑی بیہی پاغی سرا من آیتن سنشانی چتپمنگ بانی جادو کے موسیٰ علیہ السلام معجزه او خودلی یقینی اغوی دا تا پا منگ جادو اوکو نبی علیہ السلام تا بای هم دا جادو نسبت کاؤ بابا جادو جدا شده اگر کفر کرده معجزه جدا شده خدای دی پوکا سر دینه دی آسی او کپرائی دا کل آج تا منگ تاس نخراوڑی چپ تا پا منگ بان جادو اوکی منگستان نمانو دا هو نه وکړه اوس د الله د طرفه پاغو باندې عذابونه به شروع شي پاغا عذابونه کې یعنی د نبی صلی الله علیه و سلم څنګه معجزې وي دارنګې د حضرت موسی علیه السلام معجزې وي الله وايي ما ولګ په دو باندې طوفان میاشت کې او ځل ورځ به یو تکلیف پیراغه بیا باغو جڑا فریاد کولا نو موسیٰ علیہ السلام با دعا اکڑا اللہ برحمکو نو دا سی طوفان پھر آگئے چی دا ٹول ملک اوبو بشو ملک ٹول اوبو بشو اول پی دا عذاب را گئے دمر باران اشم دمر باران چی حد نسیوا تقریبا هفته پورې بداو بیا درې هفته با پدو باندې سہولت راغې بیا به بل عذاب پدو باندې مقرر شو نو دا طوفان چې د باران غرقاب پر راغې بي حساب زیاتو لکه زمون په دې علاقو سکلونه مخ کې د قصر راغلې وا او ډېر ملکونه روان کړیو بیا موسی علیه السلام ته عجزی وکړه چې ته دعا وکړه نو هغه به دعا وکړه نو هغه افت به لري شو دا طوفان لري شو ول جرادا بیا کله چې هغه طوفان لري شو نو هغه فصل دومره مزدار شو په هغه پټو کې چې د حد نه سیوا دریای نیل تا سید الانهار وای او وی په لسو برکتونو کې دغا نه حصے وی په دې مصر کې ده هر لحاظ سره ایو حصہ نور دنیا کې ده دومره په الله رحم کړو نو کله چې فصل خیسته و شو او فصل چې کله وکړ نه وې مزدار شروع شو دوکې بیا خارا خراغه نو بیا الله پاک په دی باندې مولو خان را ولېګل ول جرادا ټډی مولو خان بین دازی راغلل په دومره مولو خان چې هغه حیران پاتې شو اوس دا د کم ځای راغلو دا څنګه پیدا شو څنګه هغه ته امر وشو چې دا څه کوي دا الله نو قادر دی نو مولو خان چې پرالو به حساب نو فصل ولا تباہ کړ دو ویناو کړیا موسی مونږ له دعا وغواړه چې مونږ نه دا عذاب لریش یو ہفتے پوری بدا تکلیف ہو بیا درے ہفتے و پارام ہو بیا بدو تا خارق ہو لگے دا خارق تھی چا خارق ہوتا ہو لگے نو بیا گرئی نو دغ تکلیف د ملو خان و اللہ لرے کو پسن 1961 کے پکراچے داسی ملو خان راغلی ہو پا دغا علاقو بانے ز پاغ موقع بانے التغمہ لکدی لانواری پٹکڑے و دم رضیاتی والجرا دا ملو خان بیا دا ملو خان و تکلیف لری شو بیا پدو کے نشار آغلا بیا نا فرمانی اوکڑا بیا قوم اللہ مقرر کرو ملو خان لری شو فصلو اگر آگے تونو بامبارون تے ہو رساو بیا دوی خراب شو لکا انتہائی کاغو نو اللہ پدی بانی قوم راو لے گا کم فصلے سنبھال کرے ہو تھوڑوں امبارون تا کورون تے رسول ہو باغی کہ اللہ قومل ہو لگو رو قومل سپگو تا ہم وائی قملا تا او قومل چی دین سپگو تا ہم وائی قومل وینو تا ہم وائی قومل یعنی دغتا سپگی چوا تا وائی آغیل پروم استعمالی گی دیدے کہ دا لفظ طول العام دے دا سی ہویا چی سپگائی داغو پا غدانو تیارو لگی دے سپگائی چیو لگی خرابی او ددو پا بدن کی اللہ غا قملات راوستل جومی منگو تا دا غا وایو سپگی وایو آغا سپگی پا بدن کی ولگی دے طول بدن والا پڑک خلبی ام ڈکشوا یعنی دا سی حالت پیرا آگئے چی دا آگئی نمخ کی بل حالت بنو او باقی اگا چی وطوائی وینا نو آگا دو پا لرگو او لگی دا او کنی چی وطوائی چچلی نو آگا دو پا ڈنگرو او لگی دا تعمیم کی دادا چی ٹولو تا برخ آورا سی دا بیام دیوی دا چل دے او دا چل ہر شید خدای تابع دے بیا چی سوالو کو داتی لری شو نو بیا روانے پی راغے نو دفاتے اللہ مقرر کرو منڈک وطوائی اردو کی منگوطا سنزخی وائیو دمرا بی صاحب راغل لی چی لوخی ڈک شو خلو بے وازولا خلے کی با منڈک لگی دا سنزخا نوڑای بے راغستا پاگا نوڑای کی دا سی لوخی نه به اونګله راغست به یو دم لوخه بډک شو دا د خدای پاک عذابونو دی سزاګانی دی ځان به پوه کی دفاده میند کوتوای موږ ته سینځخی وایو بی حساب زیاتی شو دومره را بغلی چې فرعون کمزه کی کیناسته دومره به چا پیر شي چې دا ملک به ډک په خلی کې به لګیدل بیا چې د خوشامدی شروع کړل دا عذابونه لگاتار راغلی دي مولانا روح رحمه الله دل پر اشعار وای وی خان کو بادو آب و آتش بندان خان کو بادو آب و آتش بندان با منو تو مرد با حق زندان مثنوی خاک خاوری و بعد بعد آب و با آتش و دا بندان دا لاب بند کی دی با منو تو مرد با حق زندہ ان زماستا مخ کی دا مرخ کاری گی حق تعالی مخ کی دا زندہ دی موسیٰ علیہ السلام چپا کم گٹھا بانی کپڑی کی خود لے لمبلی امام بخاری باب تڑ لے دے بخاری کی غسل باز کی اگا غسل کئی اگا گٹھا روان شو اگا گٹھی کپڑی دی اس غوگونے نیشتے دا اللہ حکم سنگا واوری دا او سترگی نیشتے لارو تا سنگا معلوم شوا وگونه نیشتے نو وایره دا سنگا اخپی نیشتے دے نو گٹھا روان سنگا شوا اللہ سنه نیشتے نو کپڑی سنگا اونی ولی سنگا واوری دل او گورا غا گٹی دا اللہ حکم واوری دا موسیٰ علیہ السلام و پسی روان شو صوبی حجر صوبی حجر سبحان اللہ سبحان اللہ دا پاکستان جوڑے دو تقریباً 74 سالوش زانتا لوے خلق وائی سبحان اللہ سبحان اللہ گٹی دا اللہ حکم امن روانہ شو دا چ سونا سی زنا اشیا دا تا بیان شو دا دا اللہ حکم امن او دا عقل من انسان دا اللہ حکم دا اللہ قانون دا اللہ قید دا اللہ احکامات دی عقل من اون من ال بس دامی دا نکتی دا تا خبر اوکرا چا سر جنگ مکوا خاکو باندو آبو آتش بندان با منو تو مرد با حق زندان دا از گورا قملات رالو او پرونی درس کی دا تاوی چه هوای پیر اخلاس اکلا آغا هوا چه کم کافر باو نو آغا با ایددی کند نواغذ بر اسمان که بی او گردو بیا بی کمر لروا چو لیکن آغا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگری چو پا آغا وقت کی او تا بی سن نبی دا اشیا چه تا تا بی حس اخکاری گی دا اللہ حکم منی خاکو بادو آبو آتش بندان با منو تو مرد با حق زندان خاوری باد او با گورا فرعون بانی اثارو کو با غرکی کا دا غمل گری او بنی اسرائیل صحیح سالم پارشو ماشاءاللہ ماشاءاللہ هوا څنګه اوچت کړو سیو سره وکړو نو د فادی مینډک مونږ وتا دغه سینځه وای و دما وینا بیا اخیری کې دیوانه دا عذاب راغې چې کوم اوبو کپتی واغ اوچتولې هغه کې به ویني وي او اسرائیلی کاغه اوبو اوچتولې هغه کې به ویني نه و هغې وی دا د په مونږ باندې سحر وکړو دا سحر نه و دا معجزه وه د موسی علیه الصلات والسلام کوم دغه نه منګې نه به اوبو قبطي اخیستلې یعنی قبطیان دا د فرعون قوم و هغې کې به وینې وي بني اسرائیلو به کوم ځای نه اوبه اخیستې به ټیک ټاک صفا وي آیات مفصلات دا نخې جدا جدا فاستكبروا دو تکبرو کو دا قوم مجرمانو ابن عباس دا مجرم نا کامل درجہ اخلی مراد دینا مشرکان ټول کافر و مشرکو دا بلاگانی پا دو بانی راغ لی یو یو ہفته باوی بیا با دری ہفته نوی بیا با پیازاب راغ نو دا نبی دا موسیٰ علیہ السلام معجزی نهوی پنهو کې و دا بیان شوی ادو معجزه یو د هغې نه اساده چې همسای وغورځول فرعون نه غلو وخکل یاره سم کار یې ورسره وکړه ابل یدې بیضا ولما وقع کله چې واقع شو په دې باندې الرزو عذاب دیوې یا موسی موږ له اوبه له خپل رب په هغې چې تا سره لغز کړی دی کتا موږ نه لري کو دا عذاب اے موسی علیہ السلام لنؤمنن لکا موږ به تا ایمان راوړو موږ به خوشی کو تا سره بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو اصل ملک کنعانو ځکه چې یوسف علیہ السلام مصر ته راغې نو بیا یې مور پلار راغلو ارون رالو چلتے چلتے خبره دیہات ته ورسېدا نو دهاغا وقت او ده موسیٰ علیہ السلام منز که تقریبا 500 یا 600 سال فاصله ده دا مخلوق ده غزه که دمر عمر پاتی شویو کلاچ منگا لره که دون عذاب الاج علین انیتی پوری چی دو باغی ترسی آغا عجل چه غیت بدو رسی آغا عجل سشه ده نو مفسرین ده ابن عباس روایت پیش کهی چی بالغو ہوئی که غرب تا اشاره ده دا مختلف پدو حالات راغلو اذا هم ناسا پدو ينقصون عهدهم ينقصون عهدهم ابن عباس سے وہی خپل لوز به بار بار ماتاو کار به وش بیا به لوز مات کو فانتقمنا منهم ما بدلوا غستدونا ما غرق دا ټول فل یم پیم کې بحر قلزم بحر احمر کې دی غرق شوی دی د جدینا چې د نور پر واته په طرف باندې ګوري سمندر دی نو دغه سمت کې پوری مصر دی آغا دینا بحر قلزم بحر احمر چی و توائی پاغی کدا فرعونیان غرق شوی دی تولو او موسیٰ علیہ السلام دا او ملگیری اللہ بچ کر دی دا کارونا اللہ کئی ما تے انتقام واغستا ما غرق لدو پا یم کے یم ستوائی یم هو البحر الذی لا یدرکو قاروه مدارکوی دا آغا دریابیه چی اغی پایاب نمعلومیگی دونگوالی بی انتها زیاد ہوئی دادا اللہ پاک ویناشوا دای صحابه کرامو تا واورونا و اورسنا اللہ وی من وارسان که حاغ قوم لرا چی کمزوری گنلی شو پا مشارق دزمکی او پا مغارب دزمکی کمی سر تاخلی نو اغی مشارق مغارب اسو کوئی مراد تینا ملک دا شام دے داغی مشارق او مغارب مراد دی تپ دے بانی قصص روانا وا نو آیات پر آزی چار پانچ چھے نمل پسے قصص تے دا قصص اول سر کی گورا چار پانچ چھے ان فرعون علا فی الارض فرعون علو کری و پزم کادم اسر گرزول و غاہل داغی شیعان ڈلی ڈلی شیعان فرقا نو دغا شیعگانو کیم دنیا فرقی دی شیعان فرقا دادا دا کار کرے ہو نن ہم سونا چی دا کفر خواندان دی یہود نصارا داغی ملگری او دا مسلمانان نن هم ټوکړي ټوکړي کړی دي د ټوکړي ټوکړي کولو کې طاقت ختم شي یو کمر د چې بي صاحب لوی دي او په خپل حد باندې دي نو داسو خزولې نشي او چې کله دا ټوکړي ټوکړي شي نو بیا یو وړي بلی وړي بلی وړي طاقت ختم شي اتفاق لوی طاقت ته نو قران احاديث د اتفاق دعوت ورکي کفر خواندان اختلاف راولي شيعان فرقا اصنافا په استعداده کې استخدام کې يستذيبو طائفه منهم یو طائفه کمزور وګڼلا زامن زبکول او جنکای به پر خودلی داداغه کارو داداغه کارو انه کان من المفسدين بیا پسې بل آیات پینځم ګورا مونږ اراده وکړه چې مونږ احسان وکړو په کمزور او په دغه ځمکه کې او ګرځوم دی لا ائمه ائمه په دین کې او په دنیا کې ونجعلهم الوارثين دو وارثان کوم د ملک ته فرعون دا مانا جلالین کوي او نمکن لهم دو لزه ورکم پس به قدمه سر زو خیم فرعون هامان جنود داغی یعنی ما کانو یحذرون سبحان الله دا چار پانچه دا آیات د دې سره برابر لگی منگا وارثان که هغه قوم چې کمزور گنلی شو په مشارق د ځمکه او په مغارب هغه ځمکه بارک نه فیا نو د ابن عمر روایت ته چې الله پاک د مصر ځمکه دیر زرخیزه گرزولی و په نسبت در نورو نو لس برکتونو کې دا سوایی چه دا نه هم پا مصر ملک بانی دی او دغه نهر چه دا غو کمو نو دا سید الانهارو و تمت کلمت ربک الحسنا تمام شو کلمه در ربستا چه حسنا دا نو الحسنا دغه پانچ آیات د قصص چه ده اید قضی کی جوڑی گیر الحسنا 129 آیات پرون اخیریو 129 کی وی قالو ابن اسرائیل اوزینا من قبل انتاتینا موسیٰ علیہ السلام تیوی سارات لونا مخیو منگ تکلیف کیو دودود جانبنا او پس داغینا چه تراغلی قال عسا ربکم اس داغ کلمہ شو موسیٰ علیہ السلام وی امید دے استاسو رب استاسو دشمن حلاکی ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون او تاسو له خلیفہ کی پزمکا بیا بغوری جتا سنگ عمل کوي نن پدې ملک دا ملک جدا مسلمانانو لم الاو شو دینا خوګه خبره نشته ده دینا لوی نعمت پدې موجوده وخت کې نشته ده لیکن غدا الله قانون څنګه بنی اسرائیل نه منو دا د نو مسلمانانو هم نه ده منلې آیات باندې غور وکا دا خبره 100% یقیني ده تمام شو کلمه د رب ستا روح المانی کې وای چې مراد د کلمې نه او عدد الله پاک د نصرت او د تمکین او هغه وعده په جبه د نبی موسی علیه السلام تمام شو کلمه د رب ستا الحسنا یعنی 129 آیات او القصص 5 انا بنی اسرائیل بما صبروا ما هلاك را هغه چې فرعون سجو کړیو ما کان یسنعو مراتنا محلات تی عمارتون دی مدارک ابن عباس وی محلات بلڈنگان لولی حویلی منتبال کلاغا چی فرعون جو کلی و داغا قوم و ما کانو یاریشون یعنی دمرنا ما کانو یاریشون ترکیبو شو یاریشون چی پا چپر بی خیجول مرات ددینا یعنی انگور دی دارنګي کم شي چې غل چپر جوړي پاغي رواني کنه دا ټول په دې کې راغلو یاري شون باغونه یبنون ان دو پخپل لګیا به دا مهنت به کو وجاوزنا نمونه اتما په دې صورت کې دولس نمونې دي دا اوس اتما نمونه وجاوزنا موږ پورې باسل بنی اسرائیل د دریا ابنا د الله قدرت تا ګورا موسی علیہ السلام هم ساره واچول هغه نه دولس لارې جوړی شوې پاغه بحر قلزم بحر احمر کې دولس لارې جوړی شوې دا دولس قبیله وی هغه له دولس لارې شوې هر لار کې او بو په خپل ځای ادرې دلې او بو استوتا نزی اوبو هوا زمکا گٹا بوٹے دا اللہ حکم منی دا دنوم مسلمان دا اللہ حکم نمانی دا بزوتو دا دنوم مسلمان دا اللہ حکم نمانی امساب پذری بانی غدریاب دول اسلاری جوڑی شوی دا حری او لپارا دا حری او سبت لپارا لار سدھ شو فرعون چراغ یریدل او او سر دزونه مزونه به کړی لیکن خلق مخکې وګوره زما هیبت ته زما هیبت د وجه نه سمندر او دریاب چې د دولس لارې جوړې کړې او ستا هیبت ډېر زیات دی ته دن نشنو لغونی صبر وکا دا سامن قوم یاکفون ما پورې باسل بنی اسرائیل د دریاب نه چې پوری وطل دا لوی معجزه غولی دلا راغله دو په یو قوم بانی چه منجورانو په بوتانو یا کوفونا عکوف منجوری ابن جریج وایي دغه اسنام دا تماثیل د غواګانو خازن کې راځي د غواګانو عبادت هغه خلکو به کاو اوس هم هندوستان کې د غواګانو عبادت کوي نو 33 کروڑ اوتار دا غودی چې دا غی عبادت کوي اصل تو صدا اگے تو صدا الله دے اگے اصل دا سنځ نه یا تو صدا مور دا نه دا شیطان دی خلکو ته چل خی بچیا دا سوایا راغله دو په یو قوم چې منجوران په بوتانو قالو دیوے انالی تو خم اے موسیٰ منگ لپارے او معبود جوڑ کا کما لهم آلیہا او دو غواگانو عبادت بکاو وی منگ لهم یو غوا جوڑ کا شاہ عبدالقادر رحمه اللہ وی جاہل سڑے چی دبی صورت عبادت نکی تسکین نمومی سو پوری مخامخ صورت نی لکبوتو یا درگا اگی او قتل چی دو غوا عبادت کی خلقا ندو توم حوا سراغے منگلا جوڑ کا منگلا جوڑ کا لفظ چیو سامری ہو پی فوج کے ہوں کا نا آگا پوشو چدا خلق ددی قبیلی نہ دے اس وقت چل ٹوٹکی جوڑو چل ٹوٹکا ہی جوڑا کر لا لکنن سبا تگوری چل ٹوٹکا ہی جوڑا کر لا چدا چا مشری راضی اگیلا گول چل راضی منگل معبود جوڑ کا سنگ دودی لک مطلب دسخی عبادت دسپی عبادت او کو خانا موسیٰ علیہ السلام و تاس و قوم جاہلان یائی انہا اولاہ متبرن دا ہلاکی دن کی دی متبرن پمند حال کن دے دا جلالین کیوں راضی دا بخاری شریف کیوں راضی متبرن حال کن دا ہلاکی دن کی دی ما ہم فی دوپ کمکار کی جی دی مراد دینا ابن عباس وہ شرک تھے شرک تھے یعنی دو اللہ بعد دو دغ دین ختم کی چی پدے بانی سے دلیل دو سخ نشتہ دے وباطل ما کانو یعملون قال موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ ابغیکم الہا دعوت توحید غیر دا اللہ نا تالاشکم الہا اگر غرکڑی پہ جہان والا ہو بانی اغیر اللہ دعوت توحید راغلا 158 کی بیابر آدی مخیتا ابغیکم یعنی فعل فاعل مفعول به نو اغیر اللہ دای مخ کی کا ددی سو نکتا دا ددی نکتا دا دا چی مقصود پہ انکار سرا غیر اللہ دے کنی مفعول مخ کی راوڑل نی پکار دا فعل نا عامل نا رست راوڑل پکار دی مخ کی کا نو مقصد دے کے انکار دے نو ظاہر حال نا خلاف تے اغیر اللہ تقدیم لیکن مقتضا د حال سر برابر دے مقصود پہ انکار سر سیشے دے غیر اللہ دے بچے دم لگو دتے وے بار کی نہیں دے دے کے قالا اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نہ تاسل تالاش کم الہ وہ فضل کم الگ اگر کڑی پہ جہان والا ہو بانی وید انجینا کم یاد کا جما تاسو خلاص کرے دا آل فرعون نا یسومون کم تاس تب عذاب نہ در کول بد سو العذاب بد عذاب یقتلون ابناءکم ساسو زامن بے وجلل جنکے بے جوندے پری خودی استخدام لپارا دا شوی وا دا نبی علیہ السلام تا صحابہ و تواورولا چی پا موسیٰ علیہ السلام دیر شاق تکلیفون را غلیو نو صبر دو وجنا اللہ پاک رحمو کو وفی ذالکم بلاؤن پدے کتاسو لپارا بلا دا سورت بقرہ کی تیر شو چی لفظ دا بلا مشترک تھے نعمت تہم بلا وئی نقمت تہم بلا وئی زمون پختو کیم و تا بلا وئی وئی بلا مال دے وسا خوے نگر نعمت شو و بلا را غلی وا وئی وا دوارو بانی اطلاق رازی نعمت یا بلیا اور عذاب دا دوارا بانی ابن عباس سیب کئی پدی کی بلاوا د جانب در رب ستا سنا عظیم لویا ووعدنا بوعدو کد موسی علیہ السلام سرا دیر شپے لکا فرعون غرق شو د حق و باطل فرق شو مل ټول د بنی اسرائیل په لاس راغی اغا نور الله په دریاب کې ډوب کړ زا مزه کوا چې خوند ته ملو شي ټول ختم شو سشه پاتې نه شو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سر وعدہ وکڑا تور تراشا نو تورات بولو اور کئی کتاب بولو اور کئی دا کتاب دا اللہ چی تورات تے دا بداغو قانونی دا مسلمان قانون چی دے اقب سی قرآن بھائی حدیث نبوی بھائی فیصلہ بسوک کئی چی سوک پدے پوئے گی اغا مراد تینا عالم دے غیر عالم نا، غیر عالم دینا خبر نہ دے. نن دنیا بدل شو، دا مسلمان حالت نہایت خراب شو، دا اللہ دا رسول ان منلا. حضرت عمر وائی رضی اللہ تعالیٰ چی بنی اسرائیل لاڑا استاس و مرادی آئی، نن منگا مراد شو. دا اللہ قانون دا امن زامن دے، دا اللہ قانون دا برکتنو زامن دے، دا اللہ قانون دا اختلاف ختمولو زامن دے، دا اللہ کتاب دا اللہ قانون دا نعمتنو زامن دے. علا هذا فقیس نور پہ تقیاس کوا، دین علاوہ دا دی تصور کوم. منگا وعدہ اکڑا د موسیٰ علیہ السلام سرا دیوی میشتی سلاسین لیلتن، دا لپر دا ورکرو دا تورات، مدارکوی لپر دا ورکرو دا تورات، چستاسو قانون با دا اللہ کتابی. نن دا مسلمانانو ملکی دا اللہ قانون دا اللہ کتاب بی، لیکن سوک دا اللہ کتاب تا تیار نشو، قرآن تا تیار نشو، حدیث نبویو تا تیار نشو، د نبی علیہ السلام خبرې ژوندې کولو ته تیار نه شو، اوس ګورو چې په دو با الله څه کوي. واتممناها ما تمامواله وکړو په لس ورځو نورو. نو میقات د رب موسی علیہ السلام ته میقات چې وښو نو صلیخ شپې شوې، صلیخ شپې شوې، ماشاءالله دا صلیخ شپې هلته هغه وختلې. وقال موسى، موسى عليه السلام يقول رورتا هارون، چه هارون عليه السلام ده يعني لأخي هارون اخلفني تزما خليفة شاه زما پا قوم كي. نو هارون عليه السلام نبيو، موسى عليه السلام چه ده رسولو، موسى عليه السلام كشرو، هارون عليه السلام مشرو. رورتا يوي تبا زما خليفة، نو کتب یوزے کی امام خطیب مدرس نو بیازان لپاره نائب مقرر کا چې آغا سلسلہ کٹ کی گی نا داز چی چرت زم نو زو ما چاہتا چی دا مزبت تکای تزما خلیفہ شاہ ارون علیہ السلام تیوی زما پا قوم کی واصلح اصلاح وکای. اصلاح سمانا دا یعنی تورات موافق عمل بکای، دا اصلاح دا. مسلمان له حکم سده د قران او د حدیث موافق به عمل کوي، د ته اصلاح وي. قران او حدیث چې مسلمان نه پاتې شو او بل یو خپل احکام وګرځول ده د اصلاح نه او فساد ته نن ور اوس چې الله د سره سکه نو بیا هغه سکیږي با. ولا تتبع سبيل المفسدين، فلار د مفسدانو باندې مزه. الله وعده ورکړه موسی علیه السلام هلته لاړو، دیر شپې وخت کلی تاسو له تورات در کوم. تورات د الله کتاب دی، دا قرآن د الله کتاب دی. نن د مسلمانانو په ملک کې دا د الله کتاب د دې احکامات نام و نشان نشته دی، یعنی یوه خبره هم نه ښکاري، نه مني. موږ بنی اسرائیل پسې لګیا یو ڈیوی د کون اعلان دے تیاری کنا مثال دے. کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا، لپاره د میقات زمنگا کم وخت مقرر شو. وکلمه ربه، د سره رب خبرې وکړې لیکن په حجاب کې. قال موسیٰ علیہ السلام وی اے زما ربا، ارینی انظر الیک. ارینی یعنی مفعول محذوف تے، مداری کوئی ارینی ذاتا کا، ارینی ذاتا کا، ماتا خپل دیدار را کا. انظر الیک، انظر بنوئے جواب دا امر مجزومی، ماتا خپل ذات او خایا، انظر الیک ذاتا تا اگورما. قالا اللہ پاک وی لن ترانی، تما نشیلی دلے. معتزلہ د دې آیات نه استدلال کوي چې دیدار به الته نکیږي. معتزلہ د فرقی باطلو ندی، بابا دیدار بکی گی حدیثو کراغل دی تاسو باخبر رب اینائی لکه سوال اسم اس پوگوائی که استاسو پستر گو بانی کری بیری نرازی با قیده خکاری داسی بایی داد اهل سنت والجماعت مسلک تی پرونم یو درس که بیانو شو معتزلات دین استدلال کئی چه اللہ وی لن ترانی نو منگو آیو دغا لن ترانی نا چه تا استدلال کئی چه درویت نشی که ده دغی نا منگا استدلال کئو چه که ده شی مدارک التنزیل اللہ من صفی دا معتزلو دیر رد کئی نو قال رب ارینی دا دین آغی استدلال کڑی ده اللہ من صفی مدارک کی وائی هو دلیل لأهل السنة والجماعة على أن الرؤية يعني پدی دلیل شو پرویت د الله تعالی دغه آیات دلیل شو چاغو استدلال پر نفی کوي دغه زمون اثبات ته زکه موسی علیہ السلام اعتقاد د دی وساته چې ان الله یرا د الله دیدار کیږي حتی سعلا سوال زکاو کو چې داغه د اعتقاد او چې رؤیت کې دی شي او چې د کوم شي یعنی رؤیت نشي کېدل نو داغه اعتقاد خو نه جوز دی دا حقیقي بیان نو داغه د اعتقاد او چې رؤیت کې دی شي زکای وی ربي ارینی ذاتک انظر الیک بیا او پسې الله وی لن ترانی تما نشي لیدل نو نصفی وای چې لن ترانی هم دلیل زمونږه شو دا دلیل شو زمونږه هم زکات چې الله دا وی لن ترانی تمانه شلیدلې لیکن دای نه دی ویل لن اورا دا مدارک کی وای الله وای لن ترانی ستاد جانب نه کمه دی لن ترانی تمانه شلیدلې دای اونوی چې لن اورا زما دیدار نشی کی دے کلن اورائی ویلے وے نو بیا با نفل پر دلیل جوڑی دا ما شاء اللہ لن ترانی دا جانب دستانا لن ترانی بعین فانیت مدارک کی وائی پدی سترگو بانی چی دا فنا سترگی دی پدی ما نشی لی دلے یا ابن عباس وی لن ترانی فی الدنیا پا دنیا کی ما نشی لی دلے البته غرتا وګورا الله یو تجلی په غربانی وګرځول اوس دام زمنګ دلیل شو دلیل داسي شو چې معلق کفر رؤیت په استقرار د جبل د مداری کی وای معلق کی رؤیت په استقرار د جبل نو استقرار د جبل ممکن دی نو تعلیق د شی په ممکن پوری دا ممکن وی نو فسوف ترانی فسوف ترانی آیات تا گورا قالا اللہ وی لن ترانی یعنی بعین فانیا یا لن ترانی فی الدنیا دنیا کی دیدار نشلی کیدلے لیکن گورا غر تا ابن عباس وی غر اعظم الجبل لوی غر تا اگورا کدے مستقر شو پقل زیبانی برقرار شو فسوف ترانی تب ماوینی مراد دا شو چه غر د بنی آدم نا ډیر پالوان دے کمری دی کدے پقل زی ٹنگشن تب ماوینی مدارک تنزیل کی وی دا دلیل شو زمنگا زکا چه اللہ معلق رویت پہ استقرار دا جبل ادا ممکن دے نو تعلیق د شی په امر ممکن پوری دا دلالت کوي په امکان داغي وګورا غر تا کده ټینګ شو په خپل ځای نو تبه ما ویني فلما تجلى کله چې تجلی وکړه رب د موسی للجبل لپاره د غر جعله ویګرده وغه غر دکا دکن د دکن یعنی مصدر په معنا د مفعول دی دکن یعنی مدکوکا دکن مدکوکا مدارک وای مصدر په معنا د مفعول شو نو مصدر په معنا د مفعول راځي ویگر دا وغیلا دکن ٹکڑی ٹکڑی وخر موسیٰ سائقا ارتاوش موسیٰ علیہ السلام بے ہوشا. حدیثو کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخبر دا کچنے گو تھے سوکی تا اشارہ اکلا چے دمر مقدار لکی او ذرہ اللہ خبر تجلی پا غر اوغرزولا نو غر ٹنگ نشو نو اللہ وی موسیٰ تب سنگ ٹنگ شے لکد دنیا معاملہ دا سدا آخرت کی دیدار بکی گی دہا غزے د جسم مسئلہ ببل شان لئی. فلما افاقا کلا چے پہوش کے راغے افاقا من غشیتی ہی قالا موسیٰ علیہ السلام وی سبحانکا تالا پاکی دا یعنی تنزیح لکا تد مخلوق سر مشابه نئی ما شاء اللہ تب تو الے کا تا تروجو کون زا اول دا مومنان نئیما مانا صدا اول دا مومنان نستا پا عظمت بانی ستا پا جلال بانی او پا دے بانی چی لا یراکا حدن فی حادی نشعہ د دنیا نش اجدا پدے کے سوک بتا نینی دارو حلمانی خازن ابن عباس جواہر القرآن بیا نہیں تالا پا کدا زتا ترو جو کم زاول د مومنانو نائمان چپ دنیا کی ستادو دیار نشی کے دلے دا زمنگ دا حل سنت والجماعت دلیل شو پرویت دباری تالا بانی معتزلی پڑڑا شوے دے دا سم خبری ننو کگی خبری کئی قالا لا پاگویا موسیٰ مال تال نور دیر لی متون را کری دی اگر دیر دی یا موسیٰ ما تغور کرے پا خلقو پا خفل رسالت سرا و بی کلامی پا خفل کلام سرا تمی رسول گرزو لے دلوی اوہدہ دا اولو لازم پیغمبرانو کی دے او زما پا کلام بانے تالا چناو شوے دے نو چا د الله دین ازدک الله په طرف د رغبت راغې دا په د الله نعمت ته نو د عالم درجه پام مخلوق کې ډېر زیاته چې با عمل حق پرستی حق بیان نه فخذ ما ته تو کا واخلاغا جما تل درکړي دي. ابن عباس سے وہی شرف د نبوت مراد ده. اخنا بما ته تو کا قرطبی کی وای ما صدر کڑی دی پدی صبرو کا او شا پدی بانی دی شکر گزارونا. یوی غاند سالمی دنیا بادشاہی امید دین نند خبرو بلی غاند او حق پر سالم دی اغش پیل دوڑای لاریان دی لیکن دا اللہ دی دین خادم دی اغا دی ٹولی دنیا بادشاہ دی دی پمخ کی خاکو پاہون ندی دا شوا مسئلہ ما لیکلی او دل پارا پاغ تختو کې چې کوم تختای ولا ورکړي من کل شین هر شی الواه کې من کل شین موعظه نصیحت وتفصیلا لكل شین تفصیل د هر شی. مفسرین و امراتنا حلال و حرام دي تفصیل د هر شی فيما يحتاجون اليه في امر الدين چاغی تا احتیاجی پا معاملہ دا دین کی دا بیضاوی شریف کی دقا سیوائی یختاجوی لیہی من الحلال والحرام روح البانی کی رازی بنی اسرائیل کم شیطا مختاج او پاغی کی داو پورا یعنی نصیحت ہو و تفصیلا لکل شین فخذها داو اخلا بقوت فطاقت سرا یعنی وعمل بها بجد و مواظبت النفس یعنی کوشش مواظبت النفس پدی اخبل ٹریننگ کوا پدی بانی اخبل زندگی اوباسا. دا تورات موسیٰ علیہ السلام تا بنی اسرائیل تا حکم شو چی داستاسو احکامات تی داستاسو قوانین دی پدی با عمل کوای. نو دا مسلمان لپارا قوانین قرآن دے حدیث تی شریعت کتابون دی نو بنی اسرائیلو کاغ پری خودل نو بنی اسرائیلو نن مسلمان هم دا اللہ قانون دا اللہ احکامات باقاعدہ گئے سر خب قص سر خب ارادے سر پری خیدی شیعہ دے فاروق اعظم وای بنی اسرائیل لاړو تاسو مرادی ای وامر قومک امر کا خپل قوم تا یاخذو چ عمل کئ اخذ عمل ته وای اغستو تا یاخذو چ عمل کئ بیا سن هاد دې په غروالی لکه تورات د الله کتاب دا د قانون لپاره حلال او حرام او قواعد لپاره لکه قران پاک زمنګ لپاره حدیث نبویہ منګ لپاره نو زمنګ لپاره نعمت ده هم مسلمان دا نعمت د خپل لاندې د غټو غټو بوټانو سره دا نعمت چې ده او بخو کل دنیا کې دا حال ده فخذها بذیا ملوکا بقوت وعمل بها بجد ومواظبه النفس امشګری پیوکا امر وکا پر قوم ته چې عمل کوي د دې په غروالی زبتا اوسو خیمدار د فاسقینو زبتا اوسو خیمه دار د فاسقینو نو فاسقین څوک دی ادا سوریکم سمورات دی نو ابن عباس سے خدا سی ویلی دی صورت مکی دی وای دار د بدر مراد دی دار د بدر مراد دی زبتان زوخه ما دار د بدر لکه فرعون د بنی اسرائیل سره زیات ہے او مکی کافرو یهودو دارنګ دغه چې څوک پالټای والو د نبی علیہ السلام سره زیات ہے او الله دا واورولا چې زبتان ست دار د فاسقان او خیمه نو ابن عباس وی دار د بدر مراد دی او مدارک مانا کرده تامین کی ټول رازی زبتاس تا او خیم دار دا فاسقینو مدارکوی دار دا فرعون او دا عادیانو سمودیانو دار دا فرعون او دارنگی دا عادیانو سمودیانو بلا مانا کئی دار الفاسقین شامی عمالقا مراد دی شامی عمالقا چی بنی اسرائیل با پاغا رزی جهاد بے کو حکمو نن مسلمان د الله کارونه داسې پرې خودل لکه چې مسلمان صحیح العقیده د کفر کارونه پرې خې دي ساسره فوزر دا چې زبوا واړوم د خپل آیاتونو د فهم نه آغا چانا چې تکبر کوي پزمکا پنا حقا ساسره فو زنون مصری یو عالم تیر شوی دی ډیر په خوا اغا د دې دومره خیسته معنا کوي سړی هریانیږي زنون مصری وای ساسرفو وای زبا واړم د خپل آیاتونو د فهم نه کم کسان چې پاوی کی تکبر دی کم کسان چې هغه د قران سره تعلق نه ساتي سره د اسلام د دعوی نه نو د قران د محفوظ خزانو نه د غید حکمتونو باریکونه دوب محروم شي نن هر یو سره د قران په تفسیر نه پويږي نو سره تعلق ساتي الله چې د چا انتخاب وکي نو هغه زین وسره اولګي آیاتي مدارک وی انفهم آیاتی زردا زبواړم د فهم د آیاتونو نه غسوک چې تکبر کوي پزمکا مدارک د دې معنا کوي تکبر پزمکا د قبلولو د حق نه تکبر کوي پزمکا نن ګوره د مسلمانانو ملکونه الته د قران د حدیث قوانین نشته د کفارو زینو کې ک نشته نو خو د تعجب خبرن د خدا د تعجب شوا تکبر به کوي د قبلولو د حق نه نور څه تعلیم به کړي پاغه باندې به عمل کوي چا غټول د الله ناراضي لیکن د الله رضا چې قران او سنت نبوي دي د سره بالکل تعلق نشته بغیر الحق زبا تاسو ته وخم زبا واړوم د فهم د آیاتونو نه آیاتي ان فهم هما مداري کوي زبا واړوم د فهم د آیاتونو نه کسان چې تکبر کوي پزمکا پنا حقا نو په حق باندې تکبر شته غني کید احترازي شو بابا مدارک التنزيل کې نصفي وای چې تکبر په حق سره د الله صفت داسي وایا تکبر په حق سره د الله صفت ته د بل چاوم چې ته تکبر کې دی شي. نو فرعون تکبر وکړه، الله پاک په دریای قلزم کې ډوب کو او کته بوته چې سو سره وشو الله په پوه شو. ابو جهل کې تکبر دوه معصومان په تور او توت ته وخیجو. تکبر په حق سره دا د الله چې دی صفت ته د بل چا نه دی. دوک ویني هر قسم نخا، ایمان راوړي پاغه نخا. دایو ابن اسرائیل وتا هر قسم نخا ویني دو ایمان نه راوړي. یعنی کم کاغو دا وو خبره وکړه، کوینی هر قسم نخا نو ایمان نه راوړي. اغه لا یومنو بها اکدی ویني لار دروشد لا یتخذوه سبیلا، اغه لار نه غنی. قران حدیث د شریعت کتابونه د نبی علیہ السلام طریقې دا دروش لار دا. نند نو مسلمان دیته د سر ګوري هم نه، ته په دې ملک ګرځا تا ته اندازه ولې ګوري هم د سر نه. عالم وتصفیخ کاریږي، نیک بنده وتصفیخ کاریږي، او قران او سنت دا وته ناکار لین ښکاریږي. اسی پخلی وای دا چل دے دا چل دے دا چل دے. وان يروا كذوبيني سبيل الغي لار د گمراهي يتخذو سبيلا اغل لار غني. ذالک دا بنم کذبوا بیااتنا. ذالک کی ضمیر صرف تراجی دے مدارک وای، نو صرف همخ کی نشته شته ده کنه ساسرفو واحد متکلم صیغه ده. نو فعل کی مصدر خو خام خای زکه ده فعل د مصدر نه جوړیږي. ساسرفو کی صرف شته، نو ذالک ضمیر صرف تراجی ده. دا د آیاتونو د فهم نه چې زه اړوما دا پدې بانی بیانم کذبو بی آیاتنا. دو زما دا آیاتونو تکذیبو کو دا غینا بی خبرو غافلو. نن دنیا ټول گورا زما رورا دا قرآن حدیث نا دا اللہ دا رسول دا قواعدو نا دا سی اوختی دی چی دا سر و سر دا دور واسطه هم نشتا دی. تا غورو که تا تا بخکاری گی دا صرف با سببی دا بی سببی انهم کذبو بی آیات اللہ دو تکذیبو کو دا اللہ دا آیاتونو ادالتی علی التوحید چغتا دا توحید لار خی دا شرک خاون دا توحید لار نخو خی. وکانو عنها غافلین حال کسان چی تکذیبو کو زما دا آیاتونو دا ملاقات دا آخرت حبیتتا مالهم دو دو عملونا زایشون حل یجزونا الا ما کانو یعملون دو تا بدلن نمیلاویگی مگر دا خپل عمل. ماشاءاللہ دا خپل عمل اللہ توفیق نور کئی لکا چه سڑی اندرون خرابی نو دل اللہ توفیق نور کئی. اندرون ٹھیک دے نو دا غیب ہو جا اللہ پاک توفیق خام خاور کئی. تبا گور علماء پسی بہو لگی آغا بیمان چو اغو موسیٰ علیہ السلام پسی اولا گیدنو، ما کی قریش یهود دو مدینی پا نبی علیہ السلام پسی اولا گیدنو، پا صحابہ پسی اولا گیدنو. اس چه تگوری نو علماء پسی حق پرستو پسی لگی دلی دی. نو اللہ پاک چه ده چا پرده سیره نو اغیر دغه سبب جوړ شي. نو فرعون پرده سیره شوا اللہ سبب جوړ که. دا سی فرق او کو چو خدا خواهد کی پردہ کس درد، چو خدا خواهد کی پردہ کس درد، میلش اندر تانئی پاکن برد. معرف کی رازی مولانا ادریس کاندے لوی وی اللہ چی کلو واری چی دا چا پردہ سیری کی یعنی بیزت ای کی نداغ میلان با پتان کی شروع شی دا پاکانو دا پاکو خلقو تان با شروع کی. لکه آغا بیمانه چی وقو موسیٰ علیہ السلام تا بدل دی شروع کرد، مکی قریش و یهود و نبی علیہ السلام سر بدل شروع کرد. بس چی بدل شروع کرد وای میګه چې اجل راشینو وزر یو کی کنا دا لفظ عام دی دی بنزان فوکا دا نمونه نه هم عابد العجل د سخی عبادت کو واتخذا اونولا واتخذا قوم موسی اونیو قوم د موسی علی السلام من بعده پس د تلو د موسی علی السلام نه من حلیم داغو د کالو نه عجلن سخی جسدن دا جسدن بدل دی د عجلن نه عجلن مبدل من هو دی او د دل پر مفعول ثانی محذوف ته واتخذ قوم موسی من بعده واتخذ قوم موسی من بعده چغلار تورتا من حليهم واتخذ سر لگی داوود کالونا عجلن سخے سخے جوړ کو جسدن ز جسدن له خوار د هغه رنگ کا ود غوی پشانت لا او اتخذا عجلن مفعول اول کا الہن مفعول ثانی کا مدارک وای یعنی عجلن الہ سخته معبود وی خراب شی اغه نه دا شی جوړیږي وای باندې یو بکای کا معبود دے خبر اصل کی دا دا وای د یو لپاره دے د معبود کردو دا د بی عقله اخیری نمبر شو عجلن مبدل منه جسدن بدل شو له خوار داغا آواز نو خوار داغا غوی آواز تا خوار ویلے کیگی دای معبودو گرزو دای معبودو گرزو نمونه نهما عابد العجل دسخی عبادت شورو کو دا سوائی چه فرعون غرق شو نو دی بنی اسرائیل او د فرعونیان او قبطیان او نس کالی غستی و زمون وعده ده دا چل دی هغه چل پس طریقې باندې کالی غستی او سونا او چاندی هو پاتې شو قبطیان فرعونیان ټول په دریای قلزم کې غرق شو یوم پاتې نشو الله دا کارونه کوي د دومره لوی الله قانون چې وسړی پری دی اغه په شرم کې مبتلا شي د دنیا عذاب کې هم مبتلا شي او د آخرت په عذاب کې هم مبتلا شي اغه کالی سامری راجم کړو سامری پوښو داو په نبز باندې سامری او د پردیشه ده دا راجم کوي بابا سبه سره کو ای بس تاسو یې جمع کړو اغه د سخی شکل قالب جو کړو دا ټول پاغي کې وګورځول ولي کلو پاغي کې وګورځول دا غینا شکل د غوي جوړ شو ماهر سره پويږي او دې سامري چې وکتل د جبرائيل اس چې دی هغه اس په پاغي باندې سوار دی روان دی کمزه کې چې قدم یې دی اغه دې شین کېږي د پوشو ان له شعنا چې دې کې سر نقطه ده ناغا دا آداغا اس دا داغا دا لاندی دا محبو لاندی چکم خواه روا دایزان سخب محفوظ و ساتلا غرزی پا خطا اور لگئی دا کالی جمع کرو او بیا غین کالب جوړ که دسخی شکل بیا پاغی کیا قخواه روا غرزولا سامیری دا سوک چه کامیاب کی گیا غصخا دا سی نخریوی ننم د قشانت زده ماشاءالله ماشاءالله نو اغل پارا بداسی آوانزو لکه څنګه د غوی آوازی خوار بی خلکو تاوی موسیٰ علیہ السلام تور تتلے دے اخبر رب لٹی آغا دا دے آچراغ اغبوم دد عبادت کئی دبر غٹ حرامی اوخا دای دا سنا معلوم اکڑا یا موسی موږ لپاره یو الہ جوړ کا لکه سخه چې موږ هم د غی عبادت کوو دا هندوان ټول پدې کې مبتلا دي دا وملګرتیا والا ټول پدې کې مبتلا دي دینکا خار تلار شي هریان بشیخه دا ملک ټول د بوتانو ډک دی ملک ټول د بوتانو ډک دی بس دچا چې سخه حالاتی پاغي پسې رواني تبا و سرسو که تسو کول نشی دی آیتونو تا وقت که گیدن علم یراو دونو گوری انهو لا یکلمهم دغا عجل دوسرا خبر نہ کئی نو تسم لار خودلیشی اتخذوه دونی وغسخیل معبود وکانو ظالمین. اللہ ویدہ ظالمانو ظالمین حالت نسبی دے کانو کی ضمیر چی دے اگر داغی اسم دے لکسخیل معبود جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام چی خبر شو دیر زیاد خپا شو واپس چی راغی دیر زیاد خپا ہو یو سڑے محنت ہو کی دخل کو عقائد سمشی بیا دغس یو سامری راشی اگر دخل کو آغا خیالات طول گندکی چاپ ذہن کے سناس کی اغیل ام بیکار کی آیات تا گورا ولما سقطا موسیٰ علیہ السلام راغ سیوی اگو پوشو چی دم خدا خمونگی را بدا ہکڑا سقطا پدی بانی تو آہاں رکو سلورم چی گوری تا تا بدا مضمون کاری گیان قریب براش ولما سقطا فی ایدیهم کلا چی دوخ پی مانشو دا کنایا دا ندامت ندا نادم اخپل لاس بانی چک لگئی دا طول مفصلی لکیه نادم چخ پیما نشی پخپل لاس بانی چک لگئی دریاب تا دن نشو چه زبر آوزما پدی که غپو کراغی نو پا لاسی چکو لگو او ما تا چاووی چه دن نرازان کنایا داد ندامتنا نادم یعزو یدهو دی چک لگئی پخپل لاس غم مند غم دو جنا دا طول تفاصیل دا مانا کئی مانا د دې دادا سقطن ندم فی ادیهم پیمانتیا د غو په لاسونو کې مخامخ شو چې دا خو مونږه بده وکړل کلا چې دوخ پیمانه شو وراو راو په مانا د علیمو د ابن عباس سی بوی اپو شو انهم قد ظلو چې مونږ بیلاری شو ظلو عن الحق دیوی که مونږ باندې رحمونو که رب زمونږه او یغفر لنا یعنی ان لم يرحمنا ان لم يغفر لنا کبا خنونه کی بنتا من بد خاسرین نشو. ولما رجا موسی کله جو واپس شو موسی علیہ السلام قوم تا دا موسی ذل حال دے اسفا دا غین حال دے کلا چې واپس شو موسی علیہ السلام خپل قوم ته غضبانه په دې حال کې چې غضبناک او اسفا غمجنو دا دواړه حالین دي د موسی نه واپس شو موسی په حال د غضب کې واپس شو موسی په حالت د غمجنتیا کې وایو لیدل د فتنې اواز چې دا خلک خراب شوی دی موسیٰ علیہ السلام محنت پاگی وکړ لوی زمانہ سامری راغی او دم یې هر څه خراب کړ هر څه خراب کړ نن هم د قصې او تن به محنت کوي ځان به وجنی زمانو نه د الله رضا لپاره لګیا وی ځان به وجنی یو سامری براشی ابد کچلو کی خلق ذهن کی او دم فتور واچی پریشانه کی واچی دا سی بنی آدم بچ کی گینا خدای پاک پی اقبل سزا را لیگی کلا چی واپس شو موسیٰ علیہ السلام قوم تا حینا سمعا صوت الفتنہ تی ابن عباس سے ہوئی دا فتنی آوازی واوری دا سخینا چا پیرا چنکوٹی کئی گرزی او دا حقی سخیتا سجدہ کئی رکو کئی سدولگی تورای باجی دا مخلوق لی یادے اغرض می یو موبایل کې او قتل په یو ځای کې په جمعات کې صفونه ښکاریږي محراب کې او سړی ناشته ادا چاپیر خلک ګډیږي او زی هغه ته سجده کوي خبره یو شان نشوه خبره یو شان نشوه دیتا ودانه نه وای دیتا تخریب کاری وای ودانه تعلق د قران او حدیث سره دی. قال موسی علیہ السلام عبد آغا چه تاسو زمان عبتو کو بئس ما فعلتم بعد غیبتی زمان دتلون پستا تاسو دیر بد اکلو حیسو عبدتم العجلا تاسو دسخی عبادتو کو پس داغینا چه توحید تاسو اوریدلے ہو بد دے آغا چتاب زمانی آبتو کو پس زمانا اعجل تم امر ربکم پھر لگ ساتھ کی دمرا خراب شوئے آیا تازو تلوار اکلا دا امر درب دسخی عبادت سوک کئی دا کافر کئی اندوان کئی مسلمان اس رسو تعلق تے و دا طبیعت دی سامیری معلوم کو چھ منگ لهم یو خدای جوڑ کا منگ لهم یو عجل جوڑ کا چھ منگ دا غی عبادت کو کم سیاسی سڑی کنا آغا دا عوام و رگون معلوم کی بیا آغا موافق آغو سر خبر کئی آغا دا آغو ملگری شی عاجل تم امر ربکم والخل الواحا تختی کی خودی والقال فزی ہوئی بے اختیارا دا غصے دا وجنا آغا یو طرف تا کی خودی واخذا شروع شو دا خپل رور هارون علیہ السلام سری نیول دے بل دے تو آہا کی براشی گرے والے نیولی دا انبیاؤ گیری خریلی ندی نن مسلمان چت گوری گیر خریلی دے داولی دیتا متاثرینی تربیلہ وی چا سرکینی پاسی لست کالا غیر مسلم سرکینی پاسی دے ہم اقا غیر مسلم جوڑ شی دا خیالات اقا شے جوڑ شی دل علماء بدی شی دا اللہ کتاب دا نبی حدیث ولا بدی شی دین ولا بدی شی دا دا غناستی اثر دے لیکن چانا چا اللہ کار اخلی دینی تعلیم ازدہ کی غد زمانی ولی اگرزی وائی غز وَأَلْقَلْ الْوَاحَا وَأَخَثَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ جملہ فعلیا مزارع مصبتا چھ حال واقع شی وَوْ بَنَرْ عَوْلِدَا يَجُرُّ حال دے سر ضروری انی و پدی حال کی چھ موسیٰ علیہ السلام راخ کا داغ سر الیہ زانتا غسینا چھ گنی در رد منکر ندے کرے تاولی رد منکر ندے کرے نو هارون علیہ السلام و جما د مول زویا دومره رد منکر ما کړ دې چې قریب و چې زی وجلې و او شوا خبره و شوا موسی علیہ السلام نو خبر یوم یې چې دومره فرق راغې خان دا چاو کدا سامیری و سامیری دا غوره ګونه معلوم کړ چې و دا خو د سخی عبادت د دوزره کې پروت دی دا سیاسیان چې کامیاب کیږي سواله ملاویږي دو دغه کارونه کوي قال موسی علیہ السلام وی ابن امه یبن امه اے زما د مور زیا دا سکرو لو خا کانا خوین لی ابن و امن دا سکرو نو جامع البیان بیضاوی ابن عباس دا تفاسیر لکھی سکرو نو د مور نو می واغست لپاره د رفق زکه مور په بچو ډیر مې نه ای بے شکا قوم ز کمزور او گنلم قریبا جزے وجلے وے جواہر د بہر پہ حوالی لکھی دین معلوم اشوا چارون علیہ السلام پا انکار دا حقو دمر زیاد انکار کرے او حتی ہم مو بی قتلی ہی تردی چا قوت دم کیوں ورکڑا کتم منگ دے سخی عبادت تا نپری دے نمنگ تا وجنون لکا انبیاء پر رد منکر کے ڈھیر مخ کی قریبا چیزے وجلے وے اے زما رو رہا مخندوا ما پورے الادا دشمنان لا تشمت پمانا دا لا تفرح دے جامع البیان جلالین کی وائی الادا دین مراد اصحاب العجل دی چیز سخی عبادت کہو داد ابن عباس تفسیر شو لا تشمت لا تفرح ما بنی مخندوا الادا الف لام عبد مضاف لینا دے یعنی یعنی اصحاب العجل یعنی دشمنان د سی شہید توحید دا ما پوری مخندوا موسی علیہ السلام دا خیالو کو چې زما دی رو رد منکر نه دے کړي نو د علماء او ڈپٹی رد منکر دے پستی پستی خبری کئی تا نه اسوک مخالف کیږي نه پستی پستی خبری کئی تا نہ اس سوگ نہ مخالف کی گی رد منکر بانی بیا بپتا بانی انقلاب رازی رد منکر چی دا اللہ پنیز کمکار منکر دے دا غیر دا اے زما رورا مخندوا ما پوری دشمنان ما مگر زوا سرد قوم ظالمانونا لا تجعلنی مانا معدودن فی یعنی آدائی یعنی ما پاؤں کے مشماران چی چا دا عجل عبادت کھڑے دے انو اگوہ بعقوبت کے راغلو نو ما باغ عقوبت کے مراولا زدہ اللہ پیغمبریم زدہ سی چتنکو موسیٰ علیہ السلام تا پتہ نوا خیال او کو چې رد منکر نه دی کړی نو زکه د سر نه ونیو او د ګیری نه ونیو په یو لاس ول د سر ویخته ونیول په بل لاس باندې د ګیری ویخته ونیول نو ګیره چې پوره یې نو موټی کې راځي نو بیا نیوی کیږي ا دا بروشی چې دا نه نیوی کیږي نو دا بریشی گیره چی کم ده دا پا منزله دا خریلو دا دا پا منزله دا خریلو دا غایت الاوتار کی وایی چی خریل دا هنودو کار ده او دا کمی چی دا دا غنورو کار ده تول یو شه ده قالا موسیٰ علیہ السلام وی رب زمان ما تبخنهو که زمان رورتا ما فرطا منی فی حق اخی درور پاک کی معنی کتائی وش وزنو خبر ما خیالو کچی درد منکر ندیکھئی اے زمارا با ما تبخنو کا زمار اوڑتا ما داخل کا پخل رحمت کے تا رحم الراحمین ان الذین اتخذوا العجلا دیدی کہ قلنا مقدر دے جواہر کی وئی منگوئی آغا کسان چاہو دسخی عبادتو کو اتخذ العجلہ مداری کیوئی مفعول محذوف تے اتخذ العجلہ الہا چانچی سخیل معبود اگرزاو سینا لهم دت بورسی گی دلتا قلنا مقدر دے اللہ وی ما اوی چاچا دسخی عبادت کر دے دوبانی با غضب راشی سینا لهم غضب براشی جانب در ربنا تفسیر قطبی کی پروایت قطادہ وائی مذکور دی چی اللہ پاک پاک دا عذاب مسلط کو پاکی دا عذاب مسلط کو چی چا باغ تلاس کاؤ سامیری تا نو آغا تبا تبا لگی دا دبا چا تلاس کاؤ نو پا دبا ام تبا لگی دا پاک با ام تبا لگی دا چا آغا با لاس کا دتا نو تبا با دوارو تا لگی دا دا قرطبی معرف کشتے زردان چیزو تو بورسی گی غضب غضب نمرات دادے چی اللہ حکم کو چا دسخی عبادت ندے کرے اگر تورا واقع لے پاگا چا پسی چی چا دسخی عبادت کر دے دے دے غلق او جنین دا غضب شکر دین نور غضب بسی وکذالک نجزی المفترین دارنگے منگا بدلور کو مفترین ہوتا مفتری داغی مفرد دے مفترین علی اللہ تعالی اگر مفتری سوک دے قول دا سامری حاضہ الہکم و الہ موسیٰ فنسیا مدارک کی دے تعبیر دا سکڑے دے منگ بدلور کو مفترین ہوتا اگر قول دا سامری چی حاضہ الہکم دا ساسو معبود دے و الہ موسیٰ فنسیا الہہو موسیٰ علیہ السلام پوشوے ندے خدای دے خیر سر راولی اغبم دی بود تسیدہ کئی ایدہ ذہن دے وقت الہ دے موسیٰ فنسیا الہہو اگر پتور کے لٹائی پتور کے ندے دلتا دے اگر چراغ از منگ ملگتیا با کئی دیتا دے دنیا خواش پرس وائی وکذالک نزل المفترین سفیان وائی ابن عوینہ چی کم خلق پا دین کی بدعات کئی اغد دی افتراء مجرمان دی سوک چی پا دین کی بدعات کئی کم طریقہ دا نبی ندا بدعات کئی اغا ہم پا دی افتراء کرال مجرمان شو دغه سزا مستحق دی دا تفسیر مظہری کیوئی معرف القرآن کی دغه سویل دی خازن کی دغه سویل دی معالم التنزیل کی امام مالک د دې آیات نه استدلال کړی دی چې په دین کې خپل طرف نه بدعات ایجاد کول کم طریقه د نبی نوا بدعات ایجاد کول یعنی سزا په آخرت کې د قصبی غضب الهی مستحق بی او په دنیا کې با ذلیل ای معرف کې راضی خازن کې راضی معلم التنزیل کې راضی د تفاسیر کې باقاعده په دې الفاظ باندې شته ده د افتراء او د نبی طریقه یو ده د بل سو خودلا د نبی طریقه یو ده د بدبخت بل او خودلا وکذالک نزل مفترین علی الله ها کسان چا عمل کئی دا بدو شرک مراد دے جامع البیان جلالین کی ہوئی چا چا عملو کد سیاتو بیائی توبہ و اخلا پس دینا و آمنو ایمان راوڑو ستار پس دا غینا غفور رحیم دے بعدہا کی زمیر توبہ تراجی دے نو توبہ خو مخی نخ کاری گی بابا تابو کی توبہ شتے فعل کی مصدر وی موسی علیہ السلام پوه شو زما ضرور قصور نشته خیال یو کج دا قصور دده ده کنا چې په آرام شو موسی علیہ السلام نه غضب ویني ویلې غته ته پداغي په نسخه کې هدایتو هدایتو د ضلالت نه او رحمتو د عذاب نه دا معنی ابن عباس سیب کوي داغی پنس حقی ہدایتو د دلالتنا رحمتو دا عذابنا لپر داغا چاچ دربنا یریگی دربنا یریگی دا قرآن دا اللہ کتاب دے بے شکا احادیث دا رسول اللہ سلام کلام دے بے شکا شریعت کتابنا دا دائمہ مجتہدین و محنتنا دی بالکل صحیح دی نند نم مسلمان پٹول دنیا تقریبا دا پری خود کی دیشی سزے کی ویچتا نور بالکل نام و نشان نشتے پردے تعلیم چی دی ازدکنو تا پردے شوی اخپل تعلیم دی چی ازدکنو تا اخپل شوی اخپل تعلیم دا مسلمانانو قرآن حدیث دینی امور دی لکا علماء لگیا دی پاغی محنت کئی دا جرم دونه وشو نو موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې ته دومره کسان تور تراولا دا اوس بیا دوباره چې د دو توبه قبول شي وخت را موسی پسند که موسی علیہ السلام د قوم نه 70 کسان اختار من 12 سبتن من کل سبتن 6 هر سبتنا قومنا شپک کسان نو دا هر قومنا چشپک کسان شی نو بارچک 72 جوڑی گی دا 72 تورا سیدل نو بیناو کلا چه پتاسو کی دو کسان دی پاتی شی نو کالب او یوشع مداری کوئی دا پاتی شو یوشع دا موسیٰ علیہ السلام نا پستا پیغمبر گرزیدل دی دو تن پاتی شو کالب او یوشع پسند که پس دا عبادت دسخینا توبه لپارا دا جواهر کی وی پس دا عبادت دا عجلنا توبه لپارا 70 کسان منتخب کرو لیمی قاتنا دا پارا دا میقات زمنگا دا دوباره غزلت زی دی لال القصه دا اللہ کلامی واوری دا بیائی موتی پوتی شروع کرلی کلان چی دولونیو الرجفتو زلزلی موسیٰ علیہ السلام وی زمارا با کستا خوا خوی دا بتا حلاک کریو من قبلو پخوا کلا چی دول دسخی عبادت کریو آغا وقت کی با دی حلاک کریو زکر چی مجرمینو دا مانا مدارک لکلی دا یعنی کله چې دوه د سخی عبادت وکوه هغه وخت کې به د هلاک کړیو و ایایا او زهما اهلکتهم و اهلکتنی اهلکتنی ایایا یعنی قبطی د د لاسا مردار شو مداری کوئی قبطی د د لاسا مردار شو القصص کې به قصه راځي قصدن داسې نه وکړي پیغمبر د هر ګناه نه پاکي واړه ماشومان پرزول کوي نو ته والا سوک سپیړه را واچای نو په سوک سپیړه هغه مرینه لیکن قبطی جدے نو دا موسیٰ علیہ السلام پا سوک بانے مر شو خواہ زیت اورا سید دا با دی وجلیو کل چی دونا عبادت دسخی یعنی شویو و ای آیا مالرا اتحلکنا بما فعل سفہاو تمونگ لحلاکہ پاغی چی فعل دا سفہاو دے سفہا عبادت دسخی چوکا دیتا سفہا ہوئی دیتا بیوقوف ہوئی عبادت بدا اللہ کہے دے اللہ پزے دسخی عبادت شروع کا داکار چکی غت صفی ہوئی بیوقوف بیاقلا موسیٰ علیہ السلام وینا کہی اللہ دو عبادت دسخی کاو پاکا وقت کی بدی وجلیو انہی ہے اللہ فتنتوں کا دا صرف ستا ازمائش تے فتنتوں کا ابتلاؤں کا دستا ابتلا دا انا فتنا قوم کا موسیٰ علیہ السلام تور کیوں وہی و ترانا ستا قوم ما فتنہ کے چھول دے پستانا نو موسیٰ علیہ السلام پوشو چاگا فتنہ دقی دا آیا تمنگ لحلاکی پو فیل دو صفحا اوبانی چه عبادت دسخی کرے دے انہی ہے اللہ فتنہ تو کا اللہ داستا ازمائش دے صفی چاہتے ہوئی داد غواگانو عبادت چکاؤں کنا یاد بوتانو دیتا صفی ہوائی صفی بے وقوف نا سمجھاؤں دا اللہ دا کلام پا مقابلہ کے دا بلچا کلام بانی عمل کول دیتا صفحہ بے وقوفی ہوائی نن دنیا ٹولا پدی بے وقوفی کے مبتلا دا تقریبا عبادت دا اللہ پکار دے دسخینا قانون دا اللہ کلام پکار دے قانون دا رسول کلام پکار دے داشو خبر دا مین محبت دینا بل غالتت لو دغت صف ہوئی تو ذلو بہا تبیلار کئی بہا پدی سرا منتشا او چاہتا دی خوخی یعنی نبلوکم بشر والخیر فتنتن بلزے کی رازی اللہ وزاز مائش قومہ او ته ہدایت کئی چاہتا دی خوخی تزمان کار سازی بخن او کمان تاو رحم و کاپ من بانی تخیر الغافرینی بخن کے اولی کا من پرا پدی جوند دنیا حسنا حسنا پا جوند دنیا صدا مداری کوئی حیات طیبہ حیات طیبہ دا اللہ پا قانون چیزے اللہ خوشحالہ شو داستا دنیا حیات طیبہ شو پیغمبر پا حدیث ہو کتابونو دا شریعت بانستا فیصلی دی کہ دا اللہ رضا دا نستا حیات حیات طیبہ شو ستا حیات حیات طیبہ شو دیتا حیات طیبہ ہوئی صحابہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا طریقہ بانی تلو کرو دا حیات طیبہ شو وفی الاخرت پا آخرت کے انا ہدنا الیک منگتاتا رجوع کو منگتاتا رجوع کو حیات حسنہ علم عبادت دا اللہ یعنی دا گناہوں نے بچ کے دل دا حیات طیبہ دے توفیق دا طاعت اوشی دا حیات طیبہ دے مدارک کی وئی توفیق دا عبادت و شو دا طاعت و شو دا حیات طیبہ دے دا انبیاءو چی سوک ملگری شوی دی دا غی منل دا دا حیات طیبہ دے صحابہ و نبی علیہ السلام احکامات دا قرآن و سنت امنل دیت حیات طیبہ وئی دے مسلمان او احکامات دا بلچا دی پگتو لیکل دی دا حیات طیبہ ندے دا حیات طیبہ ندے نو چی سوک لارا ہو تا خو پتہ اولا گیدلا نور با انتظار کئینو وفی الاخرت یعنی اکتب لنا فی حاضر دنیا حسنہ او فی الاخرت انا ہدنا الیک وفی الاخرت حسنہ نو دا آخرت چی دے نو حیات طیبہ خو دیر لوئی دے انا ہدنا الیک اللہ منگتاتا رجوع کو دا ہدنا مانا تبنا دا ہدنا مانا تبنا دا ہاد یہودو بمانا رجوع هاد يهود هودن بمانای رجوع او يهود جمد یعنی يهود جمد حائد دا یعنی مطلب دا دے حائد رجوع کون کو دوائی چه سوک اللہ تا رجوع کئی قالا اللہ پاکوئے زما عذاب زما چاہتا خواہ خیر سوما افا نشتے پاگے کی سونا قومون حلاک شوی دی ابت شوی ندی بس آگئی بی بنیاد اتے دے چه دا اللہ ندہ مللے دا رسول پا ذریعی بانی کم احکامات رازی اگر دا اللہ احکاماتی اللہ پاک خپوئی گی بندہ بالکل نپوئی گی چه دا اللہ نمانی دے نپوئی گی دے دیزان تا دا نوئی چه زپوئی گما قالا اللہ پاکوئی زما عذاب اسیب بیهی ذرا سوام چاہتا زما خوخی لا عفو عنہو ضعف نکون ورحمتی وسعت کل شئیم زما رحمت ہر شی طرح سید لے دے زما رحمت لها عموما لا نهایت لها د دې سه انتها نشته په سالم دنیا مخلوق خریس کی د الله رحمت انتها نشته لها عموما لا نهایت لها سوک چې داخل شو په دې کې نو دې به عاجز نشي جواهر القرآن کې شیخ سید داسی وي ورحمتی وسعت کل شئ برده کفاجر دے ابن عباس وای بر دے کفاجر دے پدی دنیا بانی کافر و مخریس کی مسلمان و مخریس کی دے کافر و عیش عشرت تے دے مسلمان نا زیاد تے ورحمتی وسعت کل شئین دیجی کے لفظ دے کل را گئے وہی شیطان ہوئی چھ کل شئین کی او زراغ لما او کنا لیکن روس الفاظ راضی دا رحمت اغا چال پارا دے چھے دے شرک نزان بچ کئی نو شیطان مشرک تے یو تو نا زکاة نو شیطان چال زکاة ور کئی بیادار ٹکے دے چھے ما پایا تو نو ایمان راولی نو ابلیس ہوئی زوم یو شے ما دیزے کی دتا ہوئی چھے دا شے دا سی شے دے چھے دا دے ایمان نشتے اوات تے نخواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلتا لفظ دا کل شین را گیا دا آیتون ما جمع کری و پا لفظ دا کل بانی خب مزی سران دا لفظ دا کل دا رحمت خبر دی آراف کی نواسی تیر شوی دی نواسی تیر شوی دی تا تبا خکاری گی نواسی کی آیات تے اللہ یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شئن علما دا کل استغراقی دے نور زینو کے کل چی دے اگا عرفی دے دا میں ذکر ہوئی چی بعض شرک پسند خلق غلط مطلب اخلی تفسیر بر رائی کئی جگار ہوتا ہوئی وسع ربنا کل شئن علما دا علمان حد کی مرفوع دے وسع علم ربنا كل شيء دا استغراق مراد شو تبه پوه شوی او دین علاوه سوره مؤمن رواړه مؤمن اچھا سوره زبر پسې مؤمن دی مومن کے چت آٹھ آیات گوری تھا تبخاری گی ربنا وسعت کل شئ رحمتا و علما اللہ پہ اعتبار دا رحمت او دا علم تھا ہر شی طرح سے دلے یعنی وسعت رحمت کا کل شئ وسع علم کا کل شئ دا منصوب ما مرفوع کرو وسعت کل شئن علم رحمتا او علما بظاہر منصوب دی حقیقت کی دا مرفوع دی وسعت رحمت کا کل شئن وسع علم کا کل شئن دیت استغراق وائی دا اللہ قدرت دا اللہ رحمت دا اللہ علم ہر شی طرح سے دیت استغراق وائی دی استغراق پا مانا بانی اس پوشوی نن زما مرای خوب دا ډیر زیات خبرې نشم کولای دا آیتونا زی پزی دا دی مختصر خاکی تا تازه پیش کاما چی پا دی زینو که کل استغراقی دی انور زینو که کل عرفی دی غلط مطلب ما اخلاو زما رحمت هر شی ترسی دل دی زبدا اولی کم آغا چال پر یتقونا چی دا شرک نزان بچ کئی غط مانا دادا مدارک وی یتقونا شرکا زکات ورکی او هغه چې زما پایتونو باندې ایمان راوړي ها کسان چې تابعدار در رسول دی رسول مراد نبی رسول دی ان نبی چې نبی دی نبی د امبان دی امبان بتلانه والا نبی به خی نو عالم به دین خی چې څنګه نبی خودل دی دغه سی به عالم خی الامیا منصوب دے یتبعون سر لگی الرسول منصوب دے مفول بهیدا النبی مفول بهیدا الامیا مفول بهیدا تابعدار دے رسول دی تابعدار دے نبی دی نبی امبان دے بتلانے والا یا نبی منصوب دے امتا لکه دی په خپل هغه حالت ته چې د مور نه پیدا او سینو ایزد کړی نو په دې 40 سال کې نبی علیہ السلام چان سټکه نو ایزد کړي ماشاءالله گویا د په حالت ته چې په کوم حالت د مور نه پیدا او د روح المانی په حواله سره جواهر لیکي حاغا نبی چې د لمومی دو مکتوب ځان څخه په تورات کې په انجیل کې مخکنو کتابونو کې باقاعده لیکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ لیکوا دا یهودو د مدینې د خپل خواش لپاره هغه لیک بدل کړ دې ته آرامي وای دې ته آرامي وای علالي توب کار داده چې داسې مکوه دا الله کلام کې تحریف کول جرم دی دا په تورات کې هغه کړي و او ګورو په تورات کې د ذکر نشته دی ذکر وو نبی علیہ السلام دی او بچی يهودي خبر للا خبر لچلا لکه نبی علیہ السلام دی يهودو خبر لوم تللی دی چم گاون کې ډیر خیال ساتي چلان نا غبا چه بیمار و اپلار تورات لستو حدیثو کی رازی نبی علیہ السلام و تاوی چه اے یهودی دی تورات کی زمان ذکر شده وی نا نبی علیہ السلامی پا خپل ستر گولی در نبی علیہ السلام داغ کور تا لارا حق پرس علیم کور تا هم زید بلا وی دی تورات کی زمان ذکر شده وی نا اغه زوی بیمار او اغه ولې نشته دروغ وای اغه زوی ولې دروغ وای تورات کې نشته پلان کې زی کېشته دی پټون کې ته غل وای ها یو خود پیسو غلی کنه پیسې پټای یو د دین غلی توحید سنت پټای شرک بدعت سرګندای دی د غټ غل وای ولې نشته شته دی هغه بیمار او هغه بچه دغه خبرې وکړي او په دې کې دا الفاظ وي چې پلاره واوره نبی علیہ السلام ته وي واوره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وي دغه تکفین تجهیز تاسو وکړي زکه چې دی مسلمان شو سبحان الله سبحان الله دا سی وای د سپیل کای کګالا وکچانی لیدلی کنن هغه ته دی وګوري داغه داغه تبر لکای هم کګدا حدیثو کې راځي یو يهودي نبی علیہ السلام لا قرض ورکړ بیا د وخت نمخ کې مطالبه وکړه نو نبی علیہ الصلات والسلام وته او جماس خنیشته وینه دې پریدم غوسه وکړه جو نبی علیہ السلام وی چې تما نه پری زبناستین دلته الانکه نبی علیہ السلام بادشاه او صحابه غسړی ته بد ګوري دا ټول رز نبی علیہ السلام او وخت کلا په دغه ځای کې صحابه بد ګوري دا شي سترګې راو باسي او پسې نبی علیہ السلام او دته سوای مو ها د معاهد دی نو ځان لا مونې کړم د دود ظلم نه شپه تیره شوه دا فرض او سنت او نوافل دا ټول په جمعات کې به کول شپه هم تیره شوه صحابه حق لريان دي پای کې حکمت چې سهار شو آغا يهودي وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه درست کړه دا یو ویل دا ولی هغه په خپل وی چې ما په تورات کې د نبی رسول سلام صفاتونه لیدلی وو او په هغه صفاتونو کې یو دا صفاتو چې د عفو کوي او د حلم بردباری په غصه به غالیبي نو دا خبره پټه وا نو دا کار ما چې وکړ نو زه په پوه شوم چې هغه صفات هم پوره دی کلمه وویل مخکنو کتابونو کې تذکره وا نن دې مسلمان تا ګورا دې قران کې هر څه احکامات شته حدیثو کې شته او دا د نو مسلمان دې سودا ته تیار نه دی تیار نه دی یوازې بنی اسرائیل مرا کې باسا دا هم اقی شه دی مخکنو کتابونو کې تذکره وا رومی باقاعده اشعارو کې بیان نه وي بود در انجیل نام مصطفی دا مثنوی کی راضی بود در انجیل نام مصطفی آنسری پیغمبران بحر صفا ماشاءاللہ پہ انجیل کی نم دا مصطفی ہو آنسری پیغمبران بحر صفا راز دا پیغمبرانو بحر صفا صاف دریاب ہو بود ذکر ہل یہاں او شکل او بود ذکر ہل یہاں او شکل او بود ذکر غزو سوم او اکل او یعنی انجیل کے نبی علیہ السلام دا غزوات او دروجو خوراک کا دا ٹول چ داس بے خوراک کا او طائف نصرانیان بحر ثواب طائفا نصرانیان بحر ثواب چورسی دندے برانم خطاب طائفا دا نصرانیانو دا ثواب پنیت بانی چی دا غزیتا با اورا سیدل نسچل بے کاؤ بو صدا دندے بدو نامو شریف اغا کم زی که دا حضرت نومو نو اغیل بای بوسا ور کولا کولاو بای لکه من قرآن کولاو کنا رونی ها دند بدا وصف لطیف اغا وصف لطیف چه کم زی که وو دا نبی علیہ السلام اغا زی بای خکل که و پاغی بای مخ کی خدا لکه منگا قرآن پاک خکل که و پاغی مخی دو نن مسلمان قرآن پزی پا نور سو مخ کې خدا خپل کا خپل کا د مویا چې آیاتونه حدیثونه په اړه د بنی اسرائیل دي بنی اسرائیل لاړل و تاسو مراد یې الذین ها کسان چې تابعدار د رسول دی د نبی دی د امیدی چې دی مومی اغلر مکتوب په تورات کې په انجیل کې امر کوي په معروف سره امنی کوي د منکر نه حلالې د لپاره طیبات یعنی داغي ذکر کوي حلال او حرام اول د الله صفت ته حکم پاغو باندې الله بنکړو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم الله حلال کړ دی ته حرام اي تورات کې زجرن پدوبانی سحرامو آغا چې کوم بندو داغي اجازه ته وکړو دا د جاهلیت کارونه او باهیرا او صایبه وسیله او هم په ځان حرام کړیو دا ځان نه حرامول نشته دي ويحلوا حلالي دول طيبات حرامي پدوبانی خبائث خبائث ناپاک معنا شاه عبد القادر صاحب کړی دا مراد خبائث و نما یستخبسو دے چاغین سڑے کرک کئی قدمی والمیتتی والحمل خنزیر وما اوہل لبی لغیر اللہ لکوین شوا مردار شوا غوخد خنزیر شوا منخ ده غیر الله شو دین بنی آدم کر که کئی دا مضمون مدارک التنزیل کی پدغ الفاظ و نرازی نن منخ ده غیر الله خوری بسم الله پیوئی جی بسم الله کئی سکئی بسم الله کئی دا مرض کم ده نراغه دا دا قرآن تعلیم دا مسلمان نا پاتی شو نن عالم و تسپخ کاری گی عالم حق پرس پک نده دو وقت بادشاہ ده حرامی پدوبان خبائس ویزوان هم اسرهم ددی بوجنا دون لری کئی توبه کی قتل دا نفسون وغیت نلری کئی آزائی خاتی آغ بے کٹکون که خطائی بتی نوشوا والاغلال اللتی آغا پڑی چی پا دو بانی وو لکا غوی تا تا مرائی تا پڑی آچه کانا زان پسی راکا گی دا پاغو بانی وو دا غی وجہ داوا چی دو خراب شوی وو اغلال قطع دا سیاب کم زی جامع بانی گندو لگی دا نو منگ لحکم داده چی پو بوی وینز اصا پاشو مزکاوا او کنا ستا شوق نیجو سابون پا کیو لگاوا تاوینز پو بو نو صفا شو اغون پر حکم داو چی کم زی کی گنگی لگی دل دا کمیس بانی پر توک بانی اغزی پا کنچه کٹکا دیتا اغلال ہوئی اغلال جامع البیان کی وائی التکالیف الشاقا التي كانت في دينهم شاقات تکلیفونا چی داغو پا دین کیو نو زمان دین کی اللہ منگ لپارا دیر خبر آسانی کلی منگ حکم داده چی هر دے کی دموز وقش و موزو کا اگا جماعت بھی غیر جماعتی اگو لپارا صرف عبادت خانا منگ لپارا دا حکم دے او دسو کا او کو بن نبی نو تیمم و دا منگل پر روا شو مال غنیمت اغول پر منو منگل پر روا کو او بن نبی علیہ السلام وی نو سر تو مسیر تا شہر مال روب را کلے دے زمیاش دی پا مزل کفار مان یریگی بخاری پا اول صفو کی رازی چہر قل تا خط لارو نو اغ بیا دا اخپل اغا دکس للاس روا چودا سی سیم لکو قدم ایا دیزه لبدا اغا حکومت را رسی نو اراده دا اسلام اظهار کولا و دولت حکومت تا او قتل چی دا اهدارا نزی نو بیای او نمانلا اوی نمانلا نن دیر خلق دی چی اغا کاروباری دی اگو چه سکی اگا دا خدای پرازا نکی کاروباری دی دکانداری کاروباری بابا دا کار بنکی پارام که نان اغلال پانسی و توائی پڑی و توائی چول قطد سیاب تکالیف شاقا چه پا دین کی داغو گو دارنگی ظهور دا گناونو پا ابواب داغوی لکه د شپې به ګناو کو سار په دروازه به لیکل او میر دین ولد خیر دین دا ګنا کړي دي قدرتی لیکو ښا او کوم ځای کې نجاست لګې نو دا دغه کټ کدا زه کټ کا نه نوی جامې به خراب کړلې دا پاغو باندې پانسی وی پانسی وته وی اردو کې فلذینا پزا کسان چې مان راوړو پد عزموه نو تعزیرات د شریعت چکموی سزاگانی پا دی که دی شفقت مادهی بچی لیلخ تراواج حولا دا شفقت ماده دا چه تا سبق لولی نیتلی عزموه منعوه من العدوی دشمن نمانی کل عذر منی توی د دینا تعذیر جوړ شو مدارک کی وای شفقت سره قانون نافذ کول چا چې د الله قانون په خبر ملک نافذ کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا سړی د جنت حقدار دی او چا سره د اسلام د دعوی نه نافذ نک دغه سړی فتنه کې مبتلا شو دې سړی ولې ځان مبتلا ک د دین تعلیم نو حاصل کړي. کده حاصل کی ان شاء الله داسې بنئ څنګه چلی جوړ کړتا. وعذروه د ملګرتیا وکړه او نصروه امداد وکړه. واتبعوا تابدار شدا غنور چې الله غنور کوي. مراد د نور نه ابن عباس مداری کوئی قران دی. هر تفسیر وایي چې مراد د نور نه قران دی. د دې تعبیر په نور سره وکړه. دینی امور سونه چې دی دارنا دا اته چې خپل تعلیم ترنا وای کنه داستا صرف په دې خلی باندې دا تلګای متاثری حقیقت کې داسې نه ده چې لاړ شي کنه قبر ته نو تا ته به پته ولګي چې رڼا کومه یو وا تابعدار شو دا غنور چې نادل شوی دی سره دا غنا اولائک هم المفلحون. نو فلاح په اولائک کې بند کړه. هم ضمیر د حسد دی دا مبتدا خبر دی. جمله اسمیه دوام ثبات تے دقه ہی کامیابی دا. وتبع النور الذی لکا دای ترغیب ورک چې نبی اومن عین کامیاب بشای. مخنو کتابونو کې نبی علیہ السلام تا نبی ویلو امی ویلو بالکل چانه سیز دکړي نو په مکه کې ز د کول لپاره هما سوق نو. اولائک هم المفلحون دق کامیاب دی. زمان نبی او آیا اے خلقو ز رسول دا لائما وی موسیٰ علیہ السلام بشارت دا نبی علیہ السلام ورکڑے ہو. عیسیٰ علیہ السلام بشارت دا نبی علیہ السلام ورکڑے ہو. زمان نبی تو آیا اے خلقو دائیونو ایچی یا قومی نبی علیہ السلام رسالت کافت للناس دا ٹولی دنیا لپارا دے ٹولی دنیا لپارا. اے خلقو ز رسول دا اللہ ما تاسو تا جمعا ٹول حاغا اللہ چغل بات شہید آسمان انو دزم کدا لا الہ الا ہو داود توحید لائق د بندہ گئے بید اللہ نا بل سکنیشتہ دے. دا اللہ قانون پا ملکی دا دا اللہ بندگی دا دیتا بندگی وائی. دا اللہ قانون دا اللہ پا ملکی نافذ کول پاغی عمل کول دا دا اللہ بندگی دا. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت اجوان دیکھے یا وجنی ایمان روڑے پا اللہ پا رسول دا چی نبی دے امی دے حاغ امی چی ایمان دے پا اللہ و پا کلمو دا اللہ کلمی دا اللہ یعنی کلمات منزلہ مدارک وی مراد دی چی کم پا نبی رسلام را غلی دی و تبیو دا غو منعی کامیاب بشای. خبر اخلاص اکرا نن کامیاب ندے مسلمان زکا مسلمان د اسلام لار پریخ دا دا نور سیج دا کری دی دا غینا متاثر شوی دی. نو چی دین دیز دا که دینا متاثر شوی نو ستا سرات با بیاداسی لکه دا خلفای راشدینو. ومن قوم موسی دا قوم دا موسی علیہ السلامنا امتن یو ڈلوا یهدون بالحق مفعول محذوف تے مدارک وی یهدون الناس بالحق. قوم دا موسی علیہ السلامنا یو ڈلوا یهدون الناس بالحق پا حق بانی وبه ضمیر حق تراجے کا چنیز دے دے وبه پد حق بانی یادلون فیصلہ بے کولا. اللہ آسمانی سرالی گلی وغوتا پاگی بے فیصلہ کولا داد اللہ خوخو. قوم دا موسیٰ نا یو امتو ڈلوا ہدایت بے خلق تا کو پا حق بانے و بھی پا دے حق بانے یادنون انصاف بے کاؤ. نو قرآن انصاف تے حدیث نبوی انصاف تے آسمانی کتابنا دا انصاف تے زان نا جوڑول بے انصافی دا بس دا قانون شو. مسلمان دبل مختاج شو دبل بیاجدار شو دا ولی زکان چه دلا یادلون پا قرآن او حدیث پا کارو وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. مدارک کی دا قطعنا مانا پسیرنا سرکڑی دا ما او گرزول دولس قبیلی اثنتي عشرة مبدل منه کمدارک کوئی امما داغینا بدل واقعا کا ترکیب ضروری شے دے دی سرا دا تفسیر معاملہ بالکل واضح شی اثنتي عشرة مدارک کوئی مبدل منه دے اممن داغینه بدل دے دا دونس قبیلی مستقل امتنه جور شوی و ما چه دے تقسیم کردونا سیرناهو ما اگردون دولس اثباتا امما امتنه منگا وحی اکرام موسیٰ علیہ السلام تا کلچی طلب دا بارانو کو قوم دا یو نیک بنده دے اغیط سوکلال شی ویناو کی ته دعا وکا الله باران وکي ته دعا وکا دا کارو شي ته دعا وکا دا کارو شي دا وسیله جایز ده دیگه هیڅ نقصان نشته ده. نو نبی علیہ السلام ته څوک راغی بخاری کې راځي یا رسول الله موږ هلاک شو جمعې ورځ وه وی ولې بارانونه نشته موږ هلاک شو. نبی علیہ السلام په منبر باندې و لاس پورته کړ اللهم اسقنا یا الله مونږ باندې باران وکا. راوی وای چې ما او قتل پاسمان کې پټه د ورځې نشته دته معجزات وای خا ما ته به د معجزات منکر دي دا بد تهذیب خلق او ته پوتي وای نو ما پاره مستقل کتاب ولیکو اوس نو وای اوس بل پالټی پیدا شوی داس نور سو وای دا تخریب کار دیته وای یو سره صحیح کار کوي تخریب کار راشی تخریب کاری وکي. موسی علیہ السلام خل کار کا سامری راغه تخریب کاری خلکو ذهن کې فطور راولي بلا وجه. نبی علیہ السلام لاس پور ته کراوی وای چې ما او قتل پاسمان کې ورز نخ کاری دا صرف د ترس لفظ راځي ترس ډال ته وای لغونی ورز شروع شو. نبی علیہ الصلات والسلام سو کو زیدہ نو باران وشو باران دته معجزات وای دا جایز خبره ده. بلی جمعه پوره باران وشو اغه سړی راغی ابل راغی یا رسول الله موږ هلاک شو ولی وی باران ډیر وشو لارې بند شو بیا دعا وکړه اللهم حوالینا لا علینا الله پدې آنکھامو پدې دغه ډیر کو په غرونو یوراوا. نو راوی وای چې ما او قتل نو د اسمان په منځ کې د بوډای ټال جوړ شو بوډای ټال موږ وته د بوډای ټال وایو کنه هغه شین زیر سر وادرې د اکلیل لفظ راځي چار چاپیره ورېږي په مدینه نه ورېږي دته جایز وسیله وای ښه لیکن ته قبرونو ته ځې سیده کوې نظر نیاز وړي هغو ته رامجدد شي را ورسېږي وایې دا عقیده ساتې د علم غیب غیر الله له دا وسیله نه ده ښه دا شرک دی دا څه دی ځان پوه کا ځان پوه کا ځان پوه کا الله اکبر. مونږه وحی وکړه موسی علیه السلام ته کلا جاغنا طلب د باران قوم کو استسقا وتوي استسقا دعا هما دا د امام سے مذهب دا دي دو رکعت هم راغلي دي ان در بیا سا کل حجر او پدی هم صاحبانی غټا الحجر ما سوره بقره کې وي چالي فلام راغلي دي نو امام رازي وي چې دا غټا متعين وا لکه امسا متعين وا يره خدای را چول فرعون لنو ګورنت تلوارګان دې کنه د خپل خبره خپل وخت پرېږي دا چې را چولې ولا کار خرابې ده رو رو رو رو رو رو چې صدا الله خو خو هغه سی او شو خا فرعون سخبر د الله او لخر نه دریای قلزم کې ډوب شو اټ کې به کړي خا دې چې کله وبو کې غر شو نو د وی امن تو بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين غړې کې خو زړه خبره پرې خو جبرائیل راغ خٹے رواغستا پدی خلی کی ولا اومنڈل اللہ کت سنڈل پیڑا ور کائیں وی اوس دارا بی توب نشوی پس اوس اے اوس دارا بی توب نشوی پس قافی جوڑی گی ڈیری ہونے ویم دتا اوس فم بجا ست فم بجا ست مانا سدا فن فجرت فن بجسد فن فجرت دا مانا مدارک کری دا خط تفسیر دے یعنی روانی شوی اغینا دولس چشمی دیتا موجزات ہوئی قد علیما پوشو ہر یو ٹول گئے پا مشرب بانی مشرب دا زرد سی غدا زید اسکلو گدر وطا ہوئی گاٹ وطا ہوئی وزللنا علیہم الغماما ما صاحبانو گرزاو پا دوبانی ابر وریزم داد اللہ قدرت ہو ما نازل کرو بدو بنی منو سلوا منو سلوا من خوب ہونے شے دے سلوا بٹیری منو سلوا دا پا میدانی تی کی دا سی شوا کلو سورت بقرہ کی ما تاستا ہوئی چی گزشتا واقعاتو پا سلسلہ کی چی عمر راشی لکا کلو نو پدا سے دیکھے موقع موافق قلنا مقدری نو مدارک دے دے کہ وائی چھے قلنا کلو قلنا کلو التمی دا تویلی دا سی موقع کی بطوا امرازی اگر تو اشتے دلتا امنگاو ہی کلو خرائی پاکی زہاگا چما روزی را کری دا وما ظلمونا پمائی ظلمونا کن لیکن پخپلو نفسونو ای ظلمو که نن پا دنیا کی مسلمان چی دا اللہ قانون پریخے دے لکا سنگا یہودو پریخے ہو نو مسلمان پا دے دور کی ذلیل شو تا تخکاری لکا آغا وقت کی حقا ذلیل شو مسلمان چی دا اللہ قواعد احکام قوانین اخپل کی دے با انشاءاللہ پا جنت کی زن کل کی ما بانی ظلم نو کرے یو ملاسب ترجمہ کولا و یو ما ظلمونا من ظلم ندے کرے دا ترجمہ والی اکڑا دا دا صرف نہ ہوا معنی ندی ویلی بابا ظلمو فعل فائل دی نام فول بھی دا مجھے ترکیب تا ہو کی دا اس گورو پا دیزے پوری باقی دا زیف زی ما ترکیبو کو دیتا ٹریننگ وی خواہ وما ظلمو ظلمو فعل فاعل دی ضمیر راجے دے اگر کٹا سر ہوتا نام فل بھی دا دو پما ظلم لیکن پذان ظلم کو یزلمون پسی انفسهم پکارو دلتے یزلمون نہ روس تو انفس را نوڑا حالانکہ انفسهم منصوب دے مفل بھی دا یزلمون فعل فاعل دی یا خود قافی اشارہ و شوا زکا پا دی ٹھولو زینو کی یا دلون دے یزلیمون دے محسنین دے یزلیمون دے یفسقون دے گرہ دی ٹھو یتقون دے دا فن بدیع دے علم معنی انفس مخکی کا زکا چھ محل دا شاہد انفس دے ویزان خراب کا نن مسلمان چھ دا اللہ قانون پری خدا دا پردے قانون اخپل کا غیق کل کا نو دا پزان ظلم اوکا دا پزان ظلم اوکا لکدے غلام شو سچو دا پردے نو خلفائی راشدین دا چا غلامان نو اگو باقی دا ٹیٹ ہلارو نمونہ لسما مبدلین دا اللہ دا حکم محریفین دا اللہ دا کتاب نو دا اللہ کتاب کے تحریف بنکے زان بنو جوڑے ائمہ مجتہدین پہ اجتہاد سرا چی دا قرآن سنت نا مسائل راوبا سی استنباط کئی دا صحیح مشن دے واغول خدا پاک پدی کی طاقتور کرے دے اغو چی سوئی بالکل درست ہوائی کلا چی دو تاویلے شو دیرا شای پدی قریا کے اخرائے من ہاتھ دی قرینا کمزے ہو خوخی رغدن پریوانا لکد اللہ قانون چی چاو منو دبانی بہر سو پریوانی او چی دا اللہ قانون نمانی نو ددبا سیری شوی پریوانی دیبا زلیل اخوار شی دا قانون شو. دا نمونه لسما مبدلین دا الله دا حکم، محرفین دا الله دا کتاب. دا سن تو درر کی شیخ القرآن وای دو تا اوه لشو دیرا شای پدی قریه کی خرای دغلتا کم زی خواخی کلمه دا حتتون وای حتتون مانا اللہ دا من گناونا ماف کا نو دا حتتون پدی او حنتتون شروع کرو اب سیدی حالت کی دن نزائی نو کناتی بی تلولو دیتا بیبا کوئی فاروق اعظم وای بنی اسرائیل لارو تاسو مرادی آئی نن دا اللہ قانون مسلمان پریخے دے لکا بالکل قطعی خبر دا پریخے دے اد حتتون پتے حنتتون شروع کردے دا اللہ سا احکامات تی اگر پا حنتتون بدل کری دی داخل شے دروازی تا پا حالت دسی دے کے نو زمانہ دا عامل حال یوئی نو دخول باب بانی سجدن دا دوڑخونی اوزی کی گی انتا ما تاستاوی چی دا حال مقدر دے سمانا شوا داخل شے باب تا پا دی حال کی چی سجدہ تاسولا دننا مقدر دا لکا مثال میں التا خولے و انا ارسلنا کا شاہدہ ارسال خود دنیا کی دے شہادت پا آخر کی دے زمانہ دا عامل او دا حال منز کی دیر فاصلہ راغ لوگدا دیتا حال مقدر وائی دا نحوی کتابونا دا معنیو صرف کتابونا زبنگ دا دیوبان پا مدرسو کے باقاعدہ دیر پا مزی سر وائی فبدل اللذینا بدل کراغا چاہا چی ظالمانو دا اللہ قانون چی پریدی دا پردے اختیار کی دتا ظالم وائی نو ظالم لا اللہ پاک سواخ نبات بیا نیسی سنگ نیسی منگتے پتہ نیشتے بدل کرو ظالمانو پدو کی قولا قول غیر اللذی غیر داغنا قیل لهم چاگوتا ویلی شویو یعنی مطلب دا دے چی ویلی شویو یو دو پل سے اختیار کرو دا اسلام قانون دا قرآن و دا حدیث خبری دی لیکن ظالم دا بدل کو پبل سبانی اذکار مسنونہ کی تبدیل سبب دا نزول دا عذاب دے نبی علیہ السلام یو تن تا دعا خودلا نو آغا دعا کی رازی و بنبی کلذی ارسلتا دا عام ذخیرے حدیث کی رازی نو بیائی و تاورول نو نبی کلذی پزیوی رسول کلذی ارسلتا نبی علیہ السلام نا نبی کلذی ارسلتا دا بدلو لے نشی اس دا بانگ الفاظ دی دا تا بدلو لے نشی د اقامت الفاظ دی تی بدلو لے نشی د موز طریقی دی تی بدلو لے نشی اذکار نبی علیہ السلام خودل دی ما پدی مستقل کتاب لکل دے پدی اذکار بانی 500 صفحے اذکار بانی ذکر با پا جہر نکھائے کم دے کے جہر دے آلتا با جہر کھائے کم دے کے افاد آلتا با اخفا کھائے زان نبن جوڑائے نو اسکار خودل دی دی وقت کی دعویا دی وقت کی دعویا دی وقت کی دعویا دی وقت کی دعویا نبی علیہ السلام خودل دی حکومت نوٹ جو کڑے دی اس تو بر چڑ سر ٹنڈو تلاڑے پٹ کو نہیں جوڑائے سبلا گرائے کدا من دین نبی دین والے روانہ ہے نبی دا اللہ دین را اڑ دے پاگی بن عمل کھول قرآن و سنت بانی داستا دا آخرت دا دنیا لار دا بدلے بانا نبی علیہ السلام و تبیاوی و نبی کلذی ارسلتا اذکار مسنونہ کی تبدیل سبب دا نزول دا عذاب دے دا امنگ تا شیخ القرآن وی نو بدل کا ظالمانو نو بدلون کی تے ظالم ہوئی دا اللہ قانون یو دے تابل جاری کرے دے دی تے ظالم ہوئی بدلی که غیر داغی نا چی دوتا ویلی شو اگه پری خود داغی پده نور سو شروع کرو نو فارسلنا ما پی اولی گو ریج زمین سمای عذاب دا اسمان نا عذاب دا اسمان نا بی مکانو یزلیمون دو ظلمو که نن پتو لدنیا بانی اگه کافر پریگ دا اگه مسلمان دا خدای قانون تا تیار نده پتو دنیا بانی که دیشی سباد زینو که بایی زکر زتل اینه ما اندازه دا سیلگی نو وای پټول را وستلا ته جو پوښوي نو کتوبه وباسي چې د الله خبره بخي اندا بخي نمونه یو لسما اصحاب سبت د خالی والا اصحاب سبت خالی والا الله په ازمایشو کو اله یو زه د مدین تور ترمنز کې داود علیہ السلام په وخت کې دوته حکم وشو چې د خالی پرز به میان نه نیسای دا الله حکم نو چې دو بلاړ نو دریا په غاړه د خالی پرز به دنیا میانو دنیا بروانه وا ا خالی رز به تیر شو بیا بس نو دته ازمایش وي دته ازمایش وي نمونه یو لسما اصحاب سبت خالی والا اصحاب الحیل تاگان دا اللہ پکار کی تگی کئی دا دنیا ټول فل ڈکا دا نن فل ڈکا دا لکه مسلمان اغ کار کئی چکم اغو سر شووا نو اللہ حکم دا وکنو خالی پرد بمیان نو خالی پرد بمیان دیرو پا بل رز بنو وی شیطان په شکل د بډا راغې د پار شکل راځي دا ته ګورې نه نارینه ته د خوځو په شکل راځي به ودا سې کی ها ماشاءالله اخذو ته د نارینه په شکل راځي به ودا سې کی دا ته ګورې کنه ګورې دا د شکل دغه دې کنه ماشاءالله نو په شکل د بنی آدم لاړ بچو ولی خپه بابا ته زنده مونږ خپل غم دی نه نه زه تاسو سره شریک یم کافر سره هغه شریک دی ولی چې مسلمان کافر شي نو هغه سره هم شریک دی کنه بچو څه چل دی ودا میان خالی پر رض راځي بل رض نه یا بچو نه پو تاسو کې څه پوه نشته بابا ته څه وایې کنه ودا لختې جوړ کین نو دا چې دا میان راځي نو دا لختي کې وبشته کنه نو دوی بدی لختي ته راځي والو جوړ کوي وا ته د کوم ځای بابا زاده تا خپل کار کوو طریقه مې وخودله دا طریقه شیطان خي نو شیطان د پیریان نوم دی د بنی ادم نوم دی من الجنه والناس یا بابا دا هو تا مونږ ته لوی کار وکړو لکه یو خبره دا لیکلې ده ابن خیبر دا لیکلی دا چې بچو دا میان راشی کنه نو خالی پر دی ته کونډي ولګاوي کونډي ولګاوي کونډي وړي کنه دغتا پړتا نو پدې کې چې بیان را لا بچورلی داسي داسي بچورلی مونی سه خالی پر از من نه بل رزبانی اونی سه بابا تا ده کم زه ویزا آقا ده پلان کی زه ما تاسو ده غم نه خبر شما نو راغلم می دو سر غم شریک کما ماشاءالله نو آقا لختی چی جور که نو خالی پر رزبانی آقا میان را باقا لختی تا اتوار پر رزبا واپس لارا بیا دو آریان شو ده سنگا چلو شو ده امتحان ده شیطان بیا را آقا بچو تاسو نیولیو اغه دا سر راغلی او بیا لاړ ستاوی سر دې کاسي کمر دې انته چمکې دا کنه بدبخت دومره ونه پويږي دا کاتي شیطان خې د شیطان ملګری خې اهل بدد چې دین روانه دا سر روانه نو رسول الله صلی الله علیه وای دا الله لعنت ته پاغو چاغو حرام حلال وګرځول بیا دن الحیل پادنا هلو سره دلک هيله شو نو کوم شی حرام دی دا غید حلالول او هیلوم حرام ادا فتستحلوا محارم الله بادن الحیل لیکن فقها چې کوم هیله بیانې نو دا غی نمونه په حدیث د بخاری کې شته دی هغه جائز ده نو دوی چې کوم هیلو کړو دای حرام حلال کړو نو لکه حرام حرام دی دا غی هیله د حلالول هغه حرام ده دا بنه کوي لیکن کدا سی هیلو کې چې حرام ستا کور ته ناراضي او د حرام نه بچي یعنی د حرام نه بچي دا هیله جایز ده نبی رسول سلام ته کجوري چاور کړی نبی رسول سلام وې د خیبر کجوري ټولې داسې دي یا رسول الله داسې نه دي مونږ ردی دوو گے ورکو او خی کجوری دا قسم یو گے اخلو دا صحابی وینا اوکلا اگو والی دا سی اوکلا مسئلی ننو خبر دا دیو جنا دا نبی خبر علا راسی والعین دا صحابی خبر کی بچان بین کو کی دیشی نی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خروج دو مزینہ بغسل کاؤ بخاری کے رازی تا پوسی چوکا حضرت تو بھی چھے خروج دو منی سر غسل رازی خروج دو مزی سر غسل نرازی او دس رازی نو خبر نو دو تیوی اوو اینو رباد اخو اینی سود دے بیل جمع بید دراہی میں دغردی کجوری پا پیسو خرسے کا پسوی چې خرسای څنګه د علاقې روخ ته بیا پاغي هغه خې کجوري واخله لګي اخلي کډيري اخلي اوس دا یو ته هيله او خود الله خدا سي هيله او خود الله چې د حرامو نه بچ شو نو کوم هيله چې حرامو کتاب مبتلا کی لکه شیطان وته وي نو تاسو بد الله په قهر او غضب کې راشه دا مسایل دا څه شو مسایل نو بیا چې کله خالی پرد میان رااله ځای ډک شو نو کمې غړ نوتل بال ته چم کې خدا چې کې خدا اوس دای هله وکړه لیکن دا داسې هله وکړه چې حرام حلال کړو د الله په غوسه کې را ځان پوه کا زمانہ بی تپوس کا دی يهودنا په بار دغه قریه یعنی خبر د قریه قریا کلے جواہر اجلالین معلم خازن کی وائی چدا قریا اہل داغینم بین مدین و تور د مدین و تور پر منزا دونا تپو سکا دا قریے چ حاضر د دریا بوا اہلا کلا چدو بزیات کو پبارد خالی یا دونا حد نہ تجاوز امام بخاری بانا د یادون پہ یجاوزون اثر کئی تجاوز بے کاؤ پہ بارد خالی میان برات لہ حیتان جمد حوت میان برات لہ یوم سبتہم پہ رزد خالی شرعان خکارا شیخ القرآن پختو کہ دے شرعان مانا با بخکارا سر کولا او شرعان مانا ظاہرن خازن معلم مانا کئی اشرعن مانا ابن عباس کی جماعت جماعت ٹولگی ٹولگی تچی تتلے کتلی بدی کتلی دا مایان ٹولگی ٹولگی را روانی کلا چی خالی بنو لا تاتی ہم دا مایان بن رات لو مفسرین وی ابتلا من اللہ دا دا اللہ ازمائشو دارنگی ما او ازمائل پاگی چی فسقی کاؤں نو دیکی دری فرقی شوی یو نا فرمانا ایو آغا چاغا باقاعدہ منی کول بئے نو منی کون کی دا اللہ اولیاء شو او حرام خوری کون کی داد شیطان دوستان شو درما طبقہ پکی چرے چپ چپ چپو سڑیا نمنی سر ہو گئے ایسے سر ہو گئے نمنی بابا منی یا نمنی زمان با عذر دا اللہ پا مخ کی اوشی حق پرس علماء دا حق آواز پورتا کئی حق پرس علماء با قیدہ دا اللہ دا قانون تذکری کئی بیشمارا چاہو من اللہ کو نمن اللہ پا منگ لازم خوندی و از قانت کلچ اوی اٹولگی من هم دا غونا ولی نصیت کو یا قوم تا چی اللہ حلا کئی یا ولا عذاب ور کئی عذاب سخت خالو من کون کو اوے ورنو معذرتن دا معذرتن دا دی عامل محذوف تے معذرتن عامل محذوف تے نفعلو معذرتن من دا کار دل پر کو چی دا اللہ پا مخ کی سرخ رو شو دا منا خازن کردہ ناتذرو معذرتن عامل محذوف شو منگا عذر پیش کو رب مخ کی شاید دی بچی اللہ وای کله چې دو ير کا غاچ پاغي نصیحت شو ما بچ کلا کسان چغید بدو نہ من کول نو منکر رد کو ان کے دا اللہ ولی دے دا منکر رد کون کے دا اللہ ولی دے اچپ چناستے مداہن دے یو پیسے ندے دے ہوں تو ال نہ ہوئی ال ہو آیا طالب رزق اللہ را کئی ولعلهم يتقون شاید بدشی کلچ دو یر کہ حاغشے ذکرو بھی اعزو بھی شفاغی نصیت دو تملاو ما بچکڑا آغا کسان چمنی کول بای دسونا بدونا ما اونی ولغا کسان چه ظلم کو بیعذاب بئیس پازاب بئیس سرا بد عذاب بما کانو یفسقون پسبب داغی چه فسقی کو با سبب یا ما مصدر یا مدخول پا تاویل دو مصدر سرا یعنی بعذاب بئیس بسبب فسقهم بسبب دا فسق دا سی اشوا عذاب سو مدارک کیوائی چی مراد دینا مسخ تے سوارا شبان و قردتن و شیوخ و خنازیرا نوجوان طبقا شادوگان شو بوداگان خنزیران شو دا شوی دا دا شوی دا دا خلق چی کم منع کون کیو نو دی داغی اب اخپل منز کی دیوال راوستے ہو نو سار چی پاسی دل آواز دا گواندیانو نرازی دیوال نے اکتل غٹو شادوگان دی زوانان شادوگان دی بڑاگان خنزیران دی سخیستا مناسب خبر وشوا دادا اللہ حکم چی نمانی اللہ دا سی کئی لیکن نبی علیہ السلام دعا کرد اللہ زما قومت داس غنی عذاب مرا والا دعا قبول شه بیا داو ما سوال کرے اللہ چ یو بل کی جنگ نہ کی دا دعا قبول نہ شو جنگ ب کئی جنگ ب کئی نو وی دو با قارب پی جندل و یبکون جڑل بای ولا یتکلمون خبر بے نشوی کولے جمهور وای چې درې ورځونه پستا بیا دا ټول مردار شوی دي درې ورځې پورې وو چې بار نه سوکرا شي وګوري دا ولې ودا داسي دا داسي نن په ټوله دنیا باندې کافر پرې دا غسر سکه خو د سره نه مني په ټوله دنیا با قاعده د قران او سنت چې دي احکامات نشته دي تو گورا نو کتو چا تسزے او گوری تا تخ کارشی نشتا دے دری رضو پوری جندیو او بیا مردار شوی دی اگا دری ما طبقای چی چپو داغی نوم اللہ وانا غستا بغیرت نوم ما خلقا کم ٹیٹ خبر کئی دے غیرتی دے ما اونی اولا کسان چه ظالمانو بی عذاب بئیسن پا ناکار عذاب سرا شادوگان خنزیران شو مسخ الاشکال یو کتاب دی پایی کی لکلی دی و یو تنو اغبا ابو بکر صدیق فاروق اعظم تا کنزل کن دا سمپلی دی دنیا کی خان ابو بکر صدیق فاروق اعظم تب بدی ردی ویلی مشر سڑی مسخ الاشکال وی دشپی چی دے او دشو نصار چی دے بچی آواز کئی داجی چای تیار دا روڑای تیار دا رازا ناوی لار البرستنی چی تے لری کلا اغن با قید خنزیر جوڑ شو دیتے جزوی واقعات ہوئی دا اللہ نوم قادر دے دا اللہ نوم قادر دے دا اللہ بندگان ستاوامو بدل بشی بدل بشی بدل بشی نن ما بنی بیا ڈیر بوجھ دے فلما اتاو کلچے دونا فرمانی حکڑا جمہور مفسرین دیدے کی داسی وائی چه بنی اسرائیل پا دغا معاملہ کی دری فرقی شوی یو فرقہ غوا عصد چنا بنا فرمانی کڑی وان او بلا فرقہ چه دا اغی نهد و تزلت اغو من بکولا اخبل عباده جدا کن دا بلا فرقہ چه اغي چپکی تیو ولی اغا قوم تا نصیحت کوای چی اللہ حلاکی نو اغا نور ہوئی چی دا اللہ پا دلبار کی سرو خروشو چی اللہ بنستا خبرہ کڑی وا نن پا دی ملک کی حق پرس علماء دا اللہ خبرہ باقیدہ کئی کلا چی نافرمانی ہو کلا داغینا چی منی شو نمو وطاو ہوئی شای شادو گاہن خاصی این زلیلا دیتا امر د دغه تکوین وای بشادوغان شو کلا چې خبر را کوست عربو زبلیګم پدو باندې قیامت پوری هغه چلرا چې دوله به سزا ور کوي سزا بدا زمو نبی سارب سری اول قاب دې سارب غفور رحیم دې سری اور خواب دے پا دشمنانو غفور و رحیم دے پا دوستانو ماشاءاللہ دا مانا با شیخ القرآن کولا پختو کی محکنے صورت چی ختم شو دا غمر آیتونو علتا ان ربکا سری اور خواب و انہو لغفور رحیم دلتا اوی ان ربکا لسری اور خواب و انہو لغفور رحیم دا قومنے دا بیان کرتا واولی دا اللہ چو سر سوکلو نو پاخری کی اگر شادوگان ان ذکر را گئے یا خدا یا پاکا ماؤ گرزول پزمکان ٹکڑے ٹکڑے بعض صالحانو بعض غیر صالحانو ماؤ ازمائل پا نعمتنو او پا نقمتنو دیت ابتلا بن نعم والنقم وی حسنات نعمتنا سیئات نقمتنا لعلهم يرجون شهدوا پسشی دا پا ذهن دا مخاطب ہوئی دا سینا چی گنی اللہ تا شوبر آغل اللہ ذهن دا مخاطب نو طاها 44 مار اوخ کے دا آیتون ما طول جمع کریو فخلفا پیدا شو پس دا غینا خلفون نا احلا پا سکون سر چوائی مراتنا نا احل دی دا آغا خلقو چی پا زمانہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیو مدارک ہوئی خلف سو ابن عباس مدارک وی مراتنا د یهود مولیان دی نا اهلا نا اهلا د ملک مشر بسو کی چاغ کی اہلیت تھی نبی علیہ السلام د اہلیت والا بلا شک بلا شبہ خلفائے خلفائے اربعہ دا اہلیت والو اہلیت دیتا نہیں وہی چپنڈے غٹی خا اہلیت دیتا اہلیت دیتا وائی چاہا دا دے اہل دے چاہ دے خلق و مشریو کی اہلیت دا دے چاہ دا اللہ دا کتاب نا دا نبی دا سنت نا کتابون دا شریعت نا خبر دے با عمل دے تقوی دار دے پریزگار دے حرام خور ندے خائن ندے بیمانا ندے پلیت ندے وی دا اہل شو خبر اخلاص شو ایک دونہ دونہ دو دونی چار نو پا اکثریت رائے چی شوا نو اکثریت دا خلقو اگا یا کافر دی یا گمراہ دی بیدین دی فاسق فاجر خلق تے نو کم طرز والا جوڑ کو پا اگا طرز بانے دا اللہ خبر پا خلق پاتے شوا فخلفا پیدا شو پس دا غونا نا اہلا ابن عباس مدارک وی هم اللذین کانو زمن محمدین چ په زمانہ د محمد صلی الله علیه وسلم کې وو خلف سو هم الیهود او به حق خبره نکولا حق خبره د خپل اند به مو خلا باطل به خلق بیان اولا نن ټول دنیا باندې د ناهلی چادر لګیدل دی نائب شو پس دا غینا زه فخلف من بعد مخلف دا حق مراد دی چی پا زمانہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیو خلف سو یہود دا بطوری مثال دا کم سڑے چی دا غو پا طبیعت روان دے اقت چی دے نو هم الیہود وائی دا غو پا طبیعت روانی او سوک چی دا صحابوں پا طبیعت روان دے اغیتا خلف دا وقت وائی لائق داغی ورث الکتاب وارثان د کتاب شو وکتمو ما فیها من صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داد ابن عباس تفسیر دے پٹی کا آغا چداغو پا کتابونو کیو یعنی دا نبی علیہ السلام صفت دغا عالم دتا عالم نوی دتا ظالم وی عالم چکل دا انبیاؤ پا طرز روانی او دیاندار اماندار تقوادار پریزگار وی حق خبر کئی دے دا نبی وارث دے جانشین دے خلیفہ دے پس دا غینا ناہلا پیدا شو پٹکڑا آغا چی دا غوپ کتابونو کیو اغستل بای عرض حاضد حاضد دنیا حاضل ادنا یا خزونا پا پٹولو دا صفت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلقونا بے پیسی اغستی رشوتونا بڑی فیصلو کی بے بل غارتت لکول دا طول دنیا پا دے کے مبتلا دا سزیتن خالی نشتے یا خزونا اخلیدو عرض حاضل ادنا عرض پمانا دا حرام دے ابن عباس وائی یا خزونا علا کتمانی صفتی ہی دا نبی علیہ السلام صفت پہ پٹھاو توحید مسئلہ پہ پٹھولا حاضل ادنا دی دنیا تے ادنا ہوئی ویقولونا دو وی سیغفر لنا دا زن مسئلہ جوڑی کڑی منتو ما فیوشی ما نفل باللیل من الذنوب یغفر لنا بالنهار د شپې ګناو کو سار معاف کیږي دا جرأت چې کړه او پدی چې بيدینه وو و ما نفل بالنهار من الذنوب یغفر لنا بالليل دا د ابن عباس سب تفسیر دی کراشی دوتا ارض ناسبا په مثل داغي یا خذوه حلال غنی یا خذوه اخلی اغیلا ابن عباس و یستحلوه اغیلا حلال گنیم علم یو خز آیا نو اغیست ایشو ہے پدو بانی میساق دا کتاب چه موئے پالا بانی مگر حق و درسو ما فیه درسو پمانا دا قرعو دا ابن عباس سے بوئی درسو دو لستیو حاغا چه پاگا کتاب کیو ابن عباس وای د نبی علیہ السلام صفت اس ما یو سو اشعار پاغی ہوئی درسو ما فیه یعنی حلال و حرام دا دی ابن عباس تفسیر دی دار دا آخرت غرد لپر دا غچا یتقونا مفعول محذوف تھی و پسی توارا غلد دا اشاری دی مفعول محذوف تھی نو ابن عباس وای یتقونا شرکا بلا مانا کہ ابن عباس یتقون الرشوتا زان بچ کئی در رشوتنا دار دا آخرت دول پارا دے حرام مخرا حرام مخرا طلب دا حلال کوا حرام تا گورم یتقون مفول محضوب تے لکز تعلیب توائی ما خدای دی تعالی اس دی امیانو تاوم وائی ما خدای دی تعالی نو آغا پوئی شوئے دے چا حضب دا مفول بیہی عام شوئے دا افلا تاقلون شاہ عبد القادر موضوع القرآن کی وئی وئی مخکنی خلق رشوت واغس مسئلے بے غلط بے انولی پدی امید بانی چی بخشیش بہ اوشی حالانکہ بیا باغی تا حاضر ہو امید دا بخشیش علا دے چی تا توبہ ہو باسی نو توبہ نو توبہ وا والذین کسان یمسکونا چی دلیل نیسی پا کتاب دا اللہ مز قائم کئی منگ نزائے کو وجد مسلحینو دیتا مسلح ہوئی دا یمسکون نمرات عبداللہ ابن سلام دے پا یہودو کی آگا پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑا نبی علیہ السلامی چی ولی دلی دو سرے او پی جاندا چی اقا صفتونا تورات کی چی دی اگا دبانی فٹ تی سمسلو تا پوسیتے ہوکا نبی علیہ السلام دا آگی جواب پاک وقتی ورکا بس پاغا یو دم حیبت راغ یا اللہ دا خواجب خبر ہوشو کلمہ دا شہادت ہوئے لگ بیاوی یا رسول اللہ زمان دا قوم یہود دی کی بہتان مادہ دے رہا نن دا کاغچ روان دی طولو کی بہتان مادہ دا سوا دا غی نبر سے شہدیشتا دے رچہ اللہ سزا اور کئی سزا کی رائشی کنا بیا بچ کی گینا نو زما قوم راشی تپوستے ہو کا چا عبداللہ ابن سلام سنگا سڑے دے قوم راغ موقع دا سی ملاو شو نبی علیہ السلام وی داتانسو کہ عبداللہ ابن سلام سنگا سڑے دے حدیثو کی را دی کیفا بھی کم عبداللہ ابن سلام اغوی خیرنا و ابن خیرنا خسڑے د خسڑی زوی دے وی کدی ایمان راوڑی نبیا بسنگ ہا ہا خدای دی اون کی سرد خبردارینا دس کاگو بابا دین علاوہ بکم یو خبر چیز تا توے ما خوت پتی چدا اقا سڑے دے بیا پٹئی پٹون کی تغل ہوئی چ پیسے پٹے اغت پیسو غل ہوئی چی دن پٹے اغت دن غل ہوئی ہا کسان چی دلیل نیسی پا قرآن پا کتاب دا اللہ موز قائم کئی منگ نزائک و جرد چاد مسلحینو هم الذین آمنوا من اہل کتاب دا آغا خلق تے چی ایمان راولے دا اہل کتابونا لکا عبداللہ ابن سلام دا ملگری تمسکو بالکتاب الذی جا بی موسیٰ دو دلیل نیولے پا آغا کتاب چی موسیٰ علیہ السلام راولے ہو فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه ما اكله یعنی تحریف پای کی انکه غی پټ نکه سرګند ک سبب د خوراک نو ګرځله جواهر القران کې د تفاسیر په حواله دا واقعات د غسیلی کی وایز نتقن الجبل نتق اخکلو توي قلانا ورفانا وحبسنا الجبل دا د ابن عباس تفسیر شو سورت بقرہ کی میں دتے ویلو اللہ غر پہ لپاسا کا نتبہ دا خو جبر دے دا خو جبر دے نیولے و تبر دے جبر نہ دے دین کی جبر نیش دے دے چھ مجبور ہے کہ پہ اسلام بانے نتے چھ مجبور ہے کہ آغا مسلمانی گی نہ پہ جبر بانے زکا غزر کے حکوف اور پروت دے دا چھ مسلمان شی بیا بے پابند کھائے محکمہ کی دے پابندی نے کئی نہ بیا د محکمی احکامات با پاغبانی جاری کی گی محکمہ کے نہ دے نہ احکامات پاغ نشتے مسلمان نہ دے نہ دموز پابندی پاغ نشتے کافر دے مسلمان شو دموز روجے د ٹولو پابندی ب کئی کلا جمنگا اوخ غرد ویخنا لپاس دو سور کانہو زلا تبوی وریز دا وظنو زن پمند یقین دے ابن عباس وی زنو ایقنو انہو دا جبل واقعون بہن پمنگر تاویگی اللم یقبلو که قبول نکو دار تاویگی انی سے آغا حج در کوم پا قوت سرا یاد کہ آغا چی بدی کی دی شاید تاسو بد شاید اللہ دا عذابنا دا اللہ احکامات چی چا امنل دے دا اللہ دا عذابنا بچو دا اللہ احکامات او نمنل دے دا اللہ دا عذابنا نبچ کی گی بعض خلق کوئی دا غر اسی خکاری دے چی برا دے برا نو لکہ دا آغا خلق کو خیال دا دے چی دا دیر درون دے دا دیر درون دے نو دا اللہ پاک دا کارونو قیاسی پزانو کو خواہ دا اللہ پاک دا کارونو قیاسی پزانو کو وہ یو زل چی دے نو یو سڑی چتے اولی دا آسمان تے اخپی اڑولی دی آو لپاس پیدا سی دی غنمو تیلائی دا سوکراغ و تاوی چتی اولی دا اخپی خو آسمان تا دی اڑول دی وی بس رحم میو کپ دی مخلوق بانے کدا اسمان ارتاو شی دا مخلوق پر ټول مړ شي نو ما خپې بر نیولې دي چې اسمان ټینګ شي چا وته وی چې تی دا لپاسا دا غنمو تلای دا دې سره خو نه ان خطه هو بیا دا با بیا دا بی دی وکړه دا چې خلک دنیا کې شته وای خیال راته چې اوچت شو کنه نو موږ وی تی اوچتای غر خو یو اندازی بانی بئی لیکن وریز پسوسو میلونو بانی برئی آغا دا اوبون اڈکی اوبون اڈکی پسوسو میلونو بانی نو آغا اللہ برا ٹیم کڑی دی کنا چا تا پوسو کچی قیامت رازی دا غرون بچر تزی اسالون کان الجبال فقل ینصفو ربی نصفا زمان نبی تو تو ایدا با اللہ دیندب کی پا دیندب سران پا غندہ سنگا علوزی ما شا اللہ ما غر پی لپاسا کم گویا کی آغا وریض پشکلو زنو ایقنو زن پا براد یقین دے ابن عباس ہوئی یقینی اوکو چی غر پا منگر تابیگی کمن قبول نکو انی سے آغا چی در کوم پا قوت سرا یاد کہے آغا چی پا دے کی دے شاید تاسو با متقیان شاید شاید تاسو بس شاید متقیان شاید پا دے دے وقفہ اوکو سوکو او دس با اوکو از ما مرای بانی دیر بوج دی بی حساب بوج دی زمان کرونو نسودی وی چا تال مو یا دی کرونو پسی کر چارا من دکل تا من خزیه نیشتی نانا کتا دیر فضائل بیانه خو نرازی یو کروڑ دو کروڑ دری کروڑ سلور کروڑ پینز کروڑ ایش پک کروڑ اوشو سو خبر نشی خواه دا یقینی دا قصیده زیو دا